أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورة يوسف آيات نمبر 110 يوزل بيا وايما ورخ ما دير ويل هو بيا كيدي شي بار منظور نيز دا كڑے بس دیکھیں حتى اذا سے اثر رسول وظن انهم قد كذبوا جاء نصرنا. دیکھیں دو قرات دي کذبون دے کم چی مشہور قرات دے او کذبون دے رنبانای مانا مون کذبو درے کو رنبانای مانا کے پہلا نمبر مانا دو زورنو فائل با پیغمبرانی دو انہم کی ضمیر چی دابو پیغمبران تی او قد کذبو چی په دې کې وو دې کې وو نائب فایل چې کوم کو دی وو هغه با هم پیغمبرانی حتی دسته اثر رسول حتی کې کل نه امید به پیغمبران دی ایمان راوړو د قومونو نه وظنوا اګومان نو که پیغمبرانو انو د پیغمبران چې دي قد کو دی وو دې تر دروغ وکړې شو د قومونو طرف نو جا او نترنا زنگ امداد براغه نو دیبا من خلاق کرا و نو جمن نشا و نور من تبا کرا قومونا. یو مانا دو مانا چه زونو کی زونو فائل خلق شی ادا انم کی زمیر پیغمبران شی او کذبو فدیکی نائب فائل چی کم پیغمبران شی نو وزون حتی که کرجنا امیده بش پیغمبران دی ایمان روڑو دی قومونا وزون او گمان باو که خلکو چی دا پیغمبران چی دی سر دروغ اکڑی شو دا اللہ طرفنا دا خلکو دا خیال شو دا ماتیام چرا الله دې سر درو پر عذاب قران نه نو جا ام نترو د امداد براغه یا نه عذاب براغه دشمن تباہ شو دې مخلص کړو. درې معنا وزن د زن فاعل کین خلق انهم کی ضمیر ام خلق او قد کذبو و دې کی نه فاعل پیغمبران حتی کی کتنا عمر پیغمبران د ایمان راو د قومون او گمان باو که خلقو انم دا خلق چلے قد کدی دی سر دروغ اکڑی شو دی سر دروغ اکڑی شو دا قومون تا رو برای مانا که قد کدی بو نای پایل خلق بیا ورائی دوانو او گمان باو که پیغمبرانو دا پیغمبران چلی قد کدی دی سر دروغ اکڑی شو قومون تا رو برای مانا دویما مانا که دوانو فایل خلق ادو انهم که زمیر پیغمبران او قد کذبو فدی که پیغمبران او خیال بو که گمان بو که پیغمبرانو دا پیغمبران جی قد کذبو دیتا دنو خوکڑی شو دا اللہ طرف دار خلق و خیال ادره مانا که زونو فایل خلق انهم که زمیر خلق او قد کذبو که زمیر پیغمبران دا نای فایل وزنو او گمان باو که پیغمبران انم گمان باو که خلکو انم دا خلق چی دی قد کذبو دی سر درو بکرد شو پیغمبران طرف نا دریوارا معنی ٹھیک شوی یو مانا یو قرد کذبو دی لکه من گویلو چا دی عرورا رحمت رضی اللہ نورا دی عائشہ رضی اللہ نی ماسی و دمور خوری و کشرا اگه دا اگه مخیدہ کرادو که جهت تا دست اثر رسول و زنو انم قد کذبو اگر معاد اللہ دا پیغمبران خدا گمان نیرا دیتر اللہ درو بکر دیتر اللہ درو بکر ویداما ناغوی دا سنگو اما ویواجه دا شاگردو ویواجه کذبو ناغوی پیترادو که چی کذبو اما بیا خود زن پا من دیت بیانی تکیگی دکه دا گمان نه دا یقین دی هر پیغمبر تکذیب شوه اگه وینا زون دی پر مان یقین نمانه بس دا شی

نو په دې صورت کې د مسلې وضاحت کو په مثالونو سره د دې وجنه ورپسې راوړم. یا مخکې صورت کې آیت نمبر 105 کې وي چې دوی پر وخته ګور نه د الله د ودیل سور دلایل دي. نو دې صورت کې دغه پر وخته دلایلو تفصیل کو چې اسمان کې څه دي په ځمکه کې څه دي دی وجنه ورپسې راوړم. درموجا د مخکې صورت اختتام شو فترغیب لال قران باندې اند دې صورت افتتاح کولا شروع کولا په ترغیب القرآن دی وجنه ورپسې راوړم. بلوجا مخکې صورت کې نفی شرف العلم وا او نفی شرف تصرف وا. نو په دې صورت کې نفی شرف دعا وا تفریق فی چالو الغیب نی متطرب نی ولیو تا آواز کوئی فلیم تنونم ذکر پسی راوڑا. بلا وجہ مکی صورت کے آیت نمبر 40 کی ویچے استاد بے شرک بان سا دلیل نیشتے دلت دلتا پا توحید بانے پا مثلا توحید بان دلائلی ذکر کول تیو جنور پسی راوڑا. پا گم وجہ مخی صورت کے مثال پہ شو صبر دنیاوی دو یوسف علیہ السلام. تو بدی صورت کے آیت نمبر 22 کے انجام بیان دا صبر انجام دا بیان دا صبر ذکر کو بیان کو دا انجام دا صبر کو دا صبر اخروی انجام چچا صبر کے اخرت کے بس انجام دیو جور پسیرا وم ربط مخیطورت کی آیت نمبر 40 کے یوسف علیہ السلام آیت نمبر 40 کے یوسف علیہ السلام اعلان دا توحید پجیل کے تو بدی صورت کی آیت نمبر 36 کے اعلان دا رسول اللہ علیہ السلام نے پہ میدان کے دیو جنہ پر فسرانا. بلاو جا مخیطورت کے یوسف دری کے ہوئے لے چې کته ډیر کوشش کړي د ایمان راوړي. نو دې صورت کې آیت نمبر 1 کې دغه خبره په نور الفاظو کې کوي چې د ایمان راوړي. نه هم رب مخکې صورت کې آیت نمبر 39 کې بیان د توحید شو او رد د شرک شو چې ارباب متفرقون خیر ان الواحد القهار. نو په دې صورت کې آیت نمبر 16 کې تشریح کړي وضاحت کړي د توحید د مسلې په مثال سره. دا سموجا مخکې صورت کې 109 نمبر آیت کې د مشرکان د شوبې جواب وو. آیت نمبر 109 کې د مشرکان د شوبې جواب وو چې دا څنګه پیغمبر دی دا چې دې سړے دې دوی صورت کې دایې وضاحت کوي د 38 کې دیو جوړ فسیر اړه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیان د کثرت د تنبیحاتو سره فد دلیل عقلی نه دلیل عقلی ذکر کې او په بیا تنبیحات شروع کی بل دا طریقه نشته. دویم امتیازور ممتاز ده په آیت نمبر 14 چې وایي کې د مشرک مثال پیش کړی دی د مشرک د شرک د مشرک چې دې چې بل ته آواز کوي غایبانه دا ځله کو یو دی لیونه چې د اوبو په غاړه لاس ناسي او بوز مخلی ترشه او بوز مخلی ترشه دا کوم چې اوبو د په لیونی په خلی دا خولې ته دي شرط دي دا رنګي دا بڼ سړې یا غائب سړې د امداد نه شرط دي. ولی او به اورینا نو مړو نه اوري ا غائب هم نه اوري مانس کټې دي پوښتنه نه نو څنګه راشي بلده دا شان نشته. دریم امتیاز صورت ممتاز فایت نمبر 16 باندې آیت نمبر 17 باندې شبائی کہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں دعوا وضاحت دا مسئلہ کے چکل تو مسئلہ بیان کے پکے لکھے انو خلق با په خلق به استراب راشي اول با خبر شو شي یو داس واغه وي داوي واشه نو بیا به کوم بیا په مقابله شو شي مثال په ذکر د باران چې باران شو اول دا اول چې کوم دا دوړو چت شي نو بیا سیلابونه راشي شانته وا سیلابونه کې هر قسم شیا دي دا انت چې کلمه سره بیان کې دوه کې به خلکو دا ګور ګور پس پس شروع شي نو بیا به مقابله شروع شي بیا به ستا مسله په ملک پات شي لکه خړو به چې ختمې دا مثال په شر ان شاء الله ترتیب به بیا اته بر ساتره کوو بل دا شر مثال نشته سلورم امتیاز سورت ممتاز دی پات نمبر 28 باندې فیک د اطمینان قلب علاج خیره چې اطمینان قلب پس راځي الا بذکر الله تطمئن القلوب او خدای په کتاب اطمینان راځي بل دا شر الفاظ نشته فینځم امتیاز سورت ممتاز دی پات نمبر 13 باندې چې وایي کې درات فرشته د تسبیح بیان دی بل دا شر نشته مقصد د سورت مقصد د سورت نفی شرف دعا اثبات د توحید په دلال متنوع سره دا ثابت دی چې بل څوک لایق د بل نشته غایبانه بیر الله نه عادی سره اثبات د توحید هم کوي چې یو الله لایق د بل نه دی او په دې باندې قسم دلال ذکر کوي سورت سلور څو کې تقسیم دی اولی ساعت نمبر 14 پورې ده پدې کې پیزت قسمت دلائل ذکر کړي او دا په تفریقې له هدا تل خاطر دوه مې صدا آیت نمبر 15 ته 25 پورې یو د ساتنه پدې کې نور قسم دلائل ذکر کړي دعا افاغا داوا باندې د تفریقې په له هدا تل خاطر باندې درې مې صدا آیت نمبر 26 نه تر آیت نمبر 32 پورې دعواتنا په دې کې نور قسم دلایل ذکر کوي چې رازق د کل شر مولا او تفریقې په دوت له دوت حق باندې اصلو مې سا آیت نمبر 33 تر اخره پورې په دې کې نور قسم دلایل ذکر کوي صورت اول ایسا په دې کې پیل قسم دلایل ذکر کوي اول قسم دلایل اول ترغیب ورکه قران دا چې تلک آیات الکتاب الف لام میم را حروف مقطعات نه دي الله په معنا پويږي سورۃ دعوات الران دیو جن په سر کې ابتدا کې ترجمه القرآن دی تلک آیات الکتاب دا آیاتونه دي د کامل کتاب کامل کتاب وو ته مخکې سورۃ کو ور اخره کې ویلو وتفسیر لكل شی وذاتر طول امور دي ایمانیات سره چې کوم مسائل دي دا غي خو ذات ته پدې کې نه دوی دا کامل دی په بیان ایمانیات کې بل کتاب ته اجازه نشته ایمان کا زکه قران نه به زکه ها نور احکام کا زکه د فر بیا حدیث دي تلکا تو کتابه دا تو نه دي د کامل کتاب ولذي اوغه کتاب دی اون دې لیک چې را لګلوش دا شول تا تر افسانه الحق دا حق دی لیکن زیاد د خلکو نه ایمان راړي په دې کتاب اکثریت نه مانی وای اکثریت په صدا قران وای اکثریت نه مانی وای انت تدع اکثر من فی الارض ذلک عن سبیل الله تاسو څو په سورته انعام 116 کې وای انت تدع اکثر من فی الارض اکتو من زیاد او اچا چې په مکری یذلو کان سبیل الله دا الله لار نه دی واړی دا الله کتاب دی واړی یا تبعون الا ظن وانهم الا هم اخرهم ګمان ته لګیا روان دي او اٹکلیا دي دلیل خودیشته مطلب دا دی یو کس لار نو خاص اس دلیل له هغه په روان شه قران نو چې دلیل کم دی هاذا بصر للناس قد جاءكم برهان من ربكم قران دلیل دی یو کس لار دی ټول دنیا مخالف تا هغه پته درګا کامیابی کې وا چا چې یو پته درې دی لیا کامیاب شي نبی اسلام یو باقی ټول دنیا د کوبر شر نه ډکوا او خيار خلک یو پته درې دا او بکر صدیق او خيار نهایت رضی الله عنه عمر فاروق او خيار سره مداغه وکړه خلاف ولیکن او خيار چې خبره واورید نو وی دا خوندي خبره نو بیا یو سره ودرید عثمان غنی خيار یو سره ودرید علی رضی الله عنه خيار خدیجه رضی الله عنه خيار او صحابه ټول خيار یو سره ودرید کامیاب شو ابو جهل دا کمکل خلقو او بادي شیبات نهات کمکل هغه وی مونږ څنګه ګڼ فرید یو سره ودرید لمغلی ودیو اغه ځان خيار ګڼه ابو حقیقت کلی ودی او تباشو نسل تباشو تر قیامت دلالت چالو دي او دا یو سره در یو سره چې ولاړو هغه کامیاب دی رضی الله عنه ورځان دنو ما یو علاقه کې تور تبي یو الک یا یو زنانا علاقه کا قار شروع کی کوم چې خيار خلقي انا راځه یو سره ایو يرد ته دلیل دی دا ګڼ چې خاطر په توک لګیا دي نو هغه یو سره در نه کامیاب شي هذا كرستوي وقليل من عبادي الشكو لقد بنيغا زمانه متابدار يا رب اميشه لفارا شيطان ولا تجد اكثر شاكر انا مم زياده نه تابدار خپل كتاب اين اكثريت بګوره يا ساده اي اكثريت په ذمه دي وای جمهوریت زمانه وای ګڼ په نه ګڼ جمهوریت داغه خو غټور سیستم غلط دی دا که جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوق کو گنا جاتا ہے تولا نجات کپرش میں سی یو دوادری لس پیندال شل سل زر لیکن تلے نشی گنی پس بلا اگا یو پس بلا اخذ دلیل دلیل دخدا کتاب دیو سا اک کسر ہو درگا ولیکن اکتر ناس لا امنون لیکن زیاد دخل کنا ایمان نرولی فال دا اللہ پی کتاب دا تی کامل کتاب دے ادی تکین نا ایمان نرول پسو قسم دی کنا ایمان نرول دام دے کدا بجا چنکار دی وی دی کوری دا ایت نیشنے اول ایمان تیرا اوڑی کنا وی خلے کی کین نا زان نا پویا کئی ابا اس دکر دے عمل فی نا کئی اکثریت مبتلا فدی کنی ایو داری کتاب مخالف دی او دلائل عقلی ذکر کئی اول دری دلائل ذکر کئی دیو قسمنا د خلق ادا تفریقی پر دعوت صورت بانے دعوت صورت دا لہو ذات الحق آیت نمبر 14 کی خیال کوئی سا اللہ اللہ دی دا قرآن چیل اعلالی گلے دے دا اللہ اغدات رفا سماوات والارد چی فورتا کڑی اسمان رفا سماوات بغیر عمال اور دکڑی اسمانا پیدستانونا ترونا تبینی دی لرا نو آغا دات لائک دبالنده چی آغا اسمانو چت کردی بیستانو ستا بابا سیو چت کردی سو مستوالا عرشو بیاو برا برابر بخول سلطان وزیر تا مشیر تا نائب تا وزیر تا ایچا تا جت نیشتے سو مستوالا عرش بیاو برا برابر بخول سلطان پورا دی ارض په خپل کار کوي یو دبر امر من السما الى الارض د اسمان پر مکه ټول کار په خپل کوي وسخر الشمس والقمر او کار کې لګولې نور اسمان مې نو دک الله ستاجه تر کې غتا واس کا کل یجری لجل مسما ټول روان دي تر دې ټی مقرر دار یو شی نیټه مقرر ختم وشي انسانان د ارچ خپل خپل نیټه روانو دی وتا ادا دنیا بیا و نیٹا رش ختم ہوش ٹول دنیا یو دا پر آمرا تدبیر کر ٹول کار دا و داد کے سمت سال عرش فا عرش برابر سنگ برابر رہے تدبیر کر ٹول کار پا خفلا نائب مشیر وزیر دیت حجت نشتے تو دنیا بادشاہ بیر نائبانا بیر وزیرانا بیر مشیرانا ایسو نشی کولے کہ وزیر اعظام دے کہ صدری نو که په اسلام آباد کې نه به خور دن څه خبرې نو دلته کې وزیر اعظم ځان لا وزیر اعلی مقرر کړی د کراچۍ څه خبرې اته وزیر اعلی مقرر کړی د بلوچستان څه خبرې خو بیا وزیر اعلی ځان لا دی وزیر اعلی اساس مقرر کړی دا سیستم د دنیا په دې طریقه چلیږي ځکه انسان او د الله فرق دی الله دا ټول سیستم چلای اسمان نه تر مکه خو دې کې نو وزیر شته او نه مشیر شته او نه نائب شته ا دنیا بادشاہ نو مندر یو دبر امر تدبیر کړه ټول کارونه په خپل یو فتل آیات واضح کړي دلائل د توحید لعلکم بلقاء ربکم توقنون قام خاطر په ملاقات رخ خپلوان یقینو کوي یقین الله راته ځړي په قیامت باندې چې د قران تکلیف نه چې قران نه ویل د دې یقین نشره نه مرګ به مانی ادا به وځو قیامت شته لیکن اغیل با عمال لکن کلش سڑی یقین راشی بیا کار کئی کنا پا خیٹا سڑی یقین را اغیلی چکو ڈوڑای وطا آنو شو نمرم نایل مندی تڑی بیا پا گرمائی پا تردائی نای پا غلا پا پا سم پا رام پا لانے اترا ہوڑای ویا ڈوڑای مونو خوڑا پا چونو خامر پا شونا یقین را اغیلی پا بو یقین را اغیلی چکو بو نس کما نمرم نو کدا شاید پا قیامت یقین را اغیلی نو قران د چینی نه د قیامت باندې څه یقین راشي بس او پاره مالال نه بیا دیو که دل ذکر کا د خلق او دیم کزم دیم دل د خلق هو الذی او د الله ذات مد الارض چ وړول وګد وړول لازم کا د چای وړول خور کړی وجال فی رواسیا اگر دولی په دې کې غټ غټ ورنه وانهاران اولوی ری سندونه دا سندونه دا دره نیل ده دا دره فرات ده دا دره دجله ده دا دره جیحون ده دا دره سند ده دا دره گنگا ده دا دره کابل ده دا سر دریاب ده دا یو خونه پا درگون دریابونه دی دا یو تو من تا معلوم دی نور پا دنیا که لوی لی دریابونه دی دا چا کردی دا تا یو ولا خود استاد بابا روانه کی چتو تا آواز کې وامن کل ثمرات ادار کسمه و جاتنا ګردولی الله په دې کې دوجې نه قسمونه داریو په ادار کې داریو میوون میوینه ګردو الله په دې کې دوجې نه دو جوړي دوجې نه جوړي اسنه نه دوا یعنی هر شی جوړه دا په دنیا کې هیڅ شی به جوړ نه شته که سړی د خدای سره جوړه که تش سړی دی سم نشي کو دی بس څنګه بچراړي ا کته شه خدای ډیر اوچا ته خدای چې خاو نه دی بس څنګه بچراړي ا ګړي اوچا سړی ان که پیغمبري او چې خدای دی بچي بس څنګه راړي ا دار په دې اونو کوم جوړي دي کجور سره خوا کې چې بل نر نی ته کجور وسمي بیا وړي وړي وو کې هغه کې وډو کې نی بیا دا فتی دی دا رنگ دا نور غنم او جوار چې دی په دې غمو په جوارو کې هم دن په دې کې در آماده دي موږ تر دن ته دي چشتي ترو عبدالرحمن ما غن د پوت کما تا تا د قسم جوړې ته خو هغه ما ته من غدا تو کو چې په غنمو کې چې دا ته لشل کنال په غنمو کو کرو نو فای کې بیا به خو غنم خو ته خو غړ غړ دانی نه پای کې بیا من چې اسمن وګو کې شنو وګي نو ګور چې غټ وګي دي چای نه بیا موږ ته سوتلای وچولان دي تا سوتلای دغه چوچ بیا پاتل لګي زمون غریب و دا هغه د کی پری جدا یا هغه د وخت راوري بو نو هغه نه دانیو باز نو هغه بیا وکړ په پټی کې وی هغه نه چې کوم غنه مو شي وی اک بیا تو خمیر مګا پوه شو اما د جوار وی جوار کې موږ دا چل کو چې الله کا شپک کنه لمګه پټه وکړو یا لس کنال وکړو نو په دې کې موږ یو دوه کنال ته مو جدا کو مو دا چې کوم دا نران دي ا راته کنه دا ما ده دا نران چې کوم خو خق خو جوار په چلو دا چاله ما ته دا غټ غټ سرونه دي دا خطر دا دی او کړه لا کو هغه نه کو دی بیا دا نران چې دې په بمبل و باسو نه هغه بیا موږ دې نور بمبر په دا کې اوسړو دا شان دي بیا هغه نه چې کوم ته خو جوړ شي هغه دای نو لکه نر آماده فار تکشته په دې غنمو کشته په اونو کشته په ډو کشته یو الله دې داغه جوړه نشته دا ارث کوي بغیر جوړې نه ا انسان کوي جوړه او تر دې اسم نشي کولې بچي نشي راړې او من کولې سامرات اور هر کې سب میوې نه جال کرو دې په دې کې دوځې نه قسمونه استه نه یا جوړې دوا یو شلل پټای الله شپا پروز باندې پټای الله پښې باندې راځو ان فی ذلک الآیات یکر فی بیان کی خامخات دلالی دا اللہ دا وحدین دا اللہ دا بلنی چیو اللہ لائک دا بلنی لہو ذات الحق اخیرہ کی لہو ذات الحق کو گرہ تبر چودہ کی خبرہ غدار دیخا لہو ذات الحق خات اللہ بلن لائکی اللہ بلن تکم ان فی ذلک الآیات یکر فی بیان کی خامخات دلالی لہو ذات الحق ولې قوم یا تفکرون اقوم نش سوچ کړي د الله په کتاب کې د الله په کتاب کې سوچ کړي خپل پوږی جواز راځي د بلې مسو کې یو الله او په الارض درم دلیل خلق افضل کې کتان ټوټې دی متجاورات جخت وندونه دي جخت نه ادا پلان کې وند رډینګ له وند د لاندون دی او دا مٹی وانڈ دے او دا چی کمدر شید اپلان کے ریڈنگ دے دار کلی کی جدا جدا وانڈو دے ہر یو وانڈ کی جدا جدا شیکی رنگ پا کلی کی لکہ یو وانڈ دے چی فائی کی غنم خکی گی بل وانڈ دے فائی کی گنے خکی گی بل وانڈ دے دزمہ کیا اٹھوٹا رہا فائی کی شرشم خکی گی بل وانڈ دے فائی کی جوار خکی گی بل وانڈ دے فائی کی تماکو خکی گی زمکه یو دا ایو بل سر لگیر را متجارا بل سر جوخت را مند که فاصله هم دیشتا او فاصله جدا جدا دی نو ار یو شه کهی خو لکن بعد وان لکن بعد علاقی دی بعد علاقی دی پای که مرتخه کی گی بعد وان پای که سیوخه کی گی اپا بعد که کیلخه کی گی اپا بعد که بلسخه کی گی بعد که سیوخه کی گی بعد که امرود خکی گی لکه کوارت که امرود خکی دا کوارت امرود ترار دل دنوی کرنی آغا شادی کی گی داری بعد آنو که لکه دامان که دمانگره نو خات رخوا که پده که مانتا خکی خکی گی داری ور تیر چکم دی آغی که مانتا خکی گی پا دیر که خمانتا کی گی نور دانو که مانتی آغا شادی کی گی دمانگا راکا که چکم دی شرشم خکی گی شرشم بل دان کی گی ننګ دا کې ټی پر خوا غني غنې بیا د چارته دی غنې نه زموږ دا لکه ته ما کو دي دا جدا جدا من کو نه دي دا ثابتې چې زمکه یو ده باران یو دی او به یو دی دا جدا جدا فصلونه ولی یو زمکه خکې بلبل بلبل فصل خکې دا چا کې دا سو کې دیوی میوه خګره بل هغه شان ده وفي الارض افضل کې کتابونه وندو ندی متوجرات جوخ جوخ لګیدلی یوز قاب ایمان واحد خړوب کول شي په بو یو قدم ټول سمندر په دې باران باندې الله روچته ای نو په اکوب په سندو مریږي نو په سند کې تا کې لخه کیږي هغه په بلوچستان مریږي نو تا کې نار کیږي اکوب په پنجاب باندې مریږي نو تا کې نوګان کیږي امونه کیږي اکوب په خپل ملک باندې مریږي اندل تا ماټه کیږي دور تا کیږي یسقا بمان واحدنا و قتم متجاورات وندو جوخ جوخ و جنات اباغون من اعناب دا انگور چرت انگور خکیگی پا افغانستان کے انگور خکیگی و ذرعون فصل دی با پنجاب کی رجا خکیگی پسوات کی دائنم خکیگی و نخیلون او کجوری پسند کی کجورا کیگی با دیر اسمال خار کجورا کیگی خا سنوانون یو جڑوالا و غیر سنوانون اجدا جا جڑوالا سنوان چه دیو و دوکی نا دوائی ادریو خیجی لکه حدیث کی مرادی عم الرجل سنو ابی ہے دا سڑی ترچی دادا پلار سنو ابی سمانا دیو تو خونا پیدا شیجی دیو پلار دا مرد پیدا ہی عم الرجل تر سڑی سنو ابی ہے دادا دا پلار سنو ابی و سنوان چه دیو تیغ نروباتی دوائی ادری سلو دا چاو اکڑا و غیر زنوان او جدا جدا جڑوار بودا بعد تیغ نیا بعد ایڈوک نیا رو خیلی دا چاو کرو یوز قاب ایمان و آئیدن خراب کوریش بو بو یو قسم بانده اکد بارانو بودی و نفضل و بعد و ها اغه راکاو مونږه آباد دي په باد باندې په کولې په مې په خوان کې دا خوانو چاراو سي بګي ان فی ذلک الایاتنا یکه په بیان کې خامخا دلالې دسو له ذات الحق ضرورت مقصد معلوم نه کړه له ذات الحق په دې بیان کې دلالې دي چې لایق د بل دي صرف صرف الله دې خلی قوم یا عقلون اقوم لجفیږي درې دلال ذکر شو د خلق او اوس یو دلیل پېښ کوي بل د دې چې عالم کل شن و اولې وي په دلال کې چې خالق لكل شن و الله له ذات الحق وش کوس خالق لكل شن و الله وګرا اسماء تا وګرا دا بيستنو چاو درو دا ټول کارونه د سوک کوي نو کته چې الله له ذات الحق بل وګرا زبکه چا وړو دا په دې کې دا کار غړ غرو نه چاو درو دي دا سیندو په چار وان کړی دي دا اړ یو شه جوړي جوړي چا کړي کته چې الله له ذات الحق درم دلیل د کړو د خل جزمکه جدا د وړو نه دي بعد کې انار خکېږي بعد کې انګور خکېږي بعد کې آب خکېږي بعد کې غنم خکېږي دا چا کړی کته چې الله له ذات الله دا درې ور دلال د خلق په دې باندې دا بسل تفریو چې له ذات الله او دیم دلیل دیم کړه دلیل چې عالم کل شر والله هر دبرټ الله یعلم ما تعمل کل انسان الله په دې پاوا چې بارکای ارض نانا په دې چې نر د کما دا دې فارت په دې په خېټه کې د ارض نانا چې نر د کما دا فرض په له ذات الحق دک الله چې دا فرض چې نر د کما دا د دوه پر بلس کالې کسل کالې دا باندې کې کبد وي او هغه الله هغه تواجه رحمت شول الله د تو را مر شو له ځوانه ستاسو له ځوانه مور نه خبرو چې ته مور په خېټه کې یو کم وخت او سر درې قدم ته لاړ ذکر کوي آیت نمبر 11 کې چې حافظ کل جن والله له مواقبات من بيد يد له کی هو ذبر دې انسان ته دې اته انسان لا یو پر تذراتو کی مواقبات او یو پر تذراتو فرق ته من بين يدي مخت ادنا ورخت ادنا يحفظونا من امر الله حفاظت كي دد من پا بان بي بي امر الله حكم دا الله دا هر انسان دا شپی روان انا تا مده تشه ده چون گو رنا واقعا مار یا کنجی مخت ادنا دردی تشه اکا سڑی مخت ادنا دردی انده او بگنی وی سخت ده چه دا سو گو رسو تک کاری دا غا فرختی وی دا سرا دا دا حفاظت كي دد د تا تنبیات ورکړي چې ما د مخ کوم سره پړ کې راځي چې دا څه شی دی او کتي کا غدا کی له مواقباتهم د انسان د فارغ په تدیراتو کې فارغ دی لري مخ ته دنا ارض ته دنا يحفظونه حفاظت کوي د انسان من امر الله حکم د الله له ذات الحق هغه ذات چې د هر انسان حفاظت کوي د ماران نه لړمانه کدا نه وي دنیا کې دوره ماران دي لکه مچان ور زور دی د دې نه زیات باران دی اډانډاران زور دی د مچان خو مچو کې زرمی نه نقصان نه ټک دور کوي نور نقصان په کېشته نو مچان ډیر پتا کې را کې کړه اډانډاران در باندې سم مسلط وي وسنګ به ځان بچ کو دا ډان باندې ممبر کم پر بچ کې دی دا د لهو د تر حق خاص دی الله لاله چاله صدرم قسم دلیل ذکر کوي آیت نمبر 12 کې هو الذي دل آزاد یوریکم البرخه چې خی تاسو برېښنا د فار دیار د مسافر او فار ته د مقیم باران چې راځي نو کې فړک فړک ګړ ګړ شروع شي سړی چې په لار رواني نو هغه تر یې شي چې باران دا برامانو نشي منزل ته پوزر اسم او زمیدار چې په تم شي وای که باران شو ملک به خشي موږ پی خور او موږ باران کو شو خبري زمیدار چې کلو کمی دغه به تاسو ته ماکو پراتی نه تر بغم شي باران د شه موږ چې باران شو خبي ایو باران دی د چا تم شي او څوک پیر شي نو متطرب ده ارسلنی یو څوک دی الله د تامي او د ير لاک څوک دی یو الله لو ذات الحق متطرف كل شيء هو الله لو ذات الحق دا څلورم دلیل پیزم کزم دلیل او ټول ماته د مختاجات نمبر زه راکې قرار فرق ترا کنور فرق تیری یوسف بحرادو پاکی بیا نه دا الله ارات فرښتہ پاکی باندې چې الله پاک دے دایجر نه دایبانو نه نظر نه په حمدی په صفاتو د الله باندې لګیا دا صفاتو د الله د اولویت چې خالق دے رازق دے مالک دے ور ملائکتو انور ملائکی هم لګیا دي د صفات دې رضا الله نه دا پینځه د لږ جو مسلې ته تطریقه چې له ودو او دا شو خالق لكل شيء والله له ذات الحق عالم بكل شيء والله له ذات الحق حافظ لكل شيء والله له ذات الحق متصرف في كل شيء والله له ذات الحق طول الله تعالى مختاج له ذات الحق پوش به شو القران رحمه الله عليه اغه میاش کې خا بخا یوتل د استاد ملاقات لته او څوک چې استاد سره مینه کوي دا غیلم کې الله اضافه کوي ځکه هغه کې احسان شناسی وي او چې څوک استاد سره مینه نه کوي استاد بدشي دا نه لا علم اخلي ټیک د انسان د کمزورۍ استادانو کې سړي کې شاګردانو کې وي خو د استاد په درجه ده نه خط پیک پیش شي باندې په یو معمولي کمزوره خلک استاد نه فرېږي نو شال قرآن تر قدا و چې هغه بخا میاش کې ودلته نغه پاغي به یو افتل لګینا یو خدا دوری او دوره کې ونه دا نور مخه مخه مېش کو دلته خپل استاد ملاقات لا د قران استاد نور نه نور بس استاد نه د قران چې دور بهتري کتاب او تخیر حسین رحمت الله علیه هغه یو دل د تلم ایو را سره عمل کوم هغه چې زوم زوم په پیډه تلاړو نو ګاډي کې پیډه یو ګډ به راته روزي نیمګه ته وختو چې څنګه راغلی هغه داسې ډک دی چې خلک کڑکو ته ختی وي موږ چوسو کو یا فرج بلش پر تا کو یو شپه مو ته وکړه ګاډی ته چې بلش په کو کې د سبا دینه مرش دی اتی ته چلو وي یو ډبا چې هغه تر خلک نو ځوړ هغه شای خاندان ډبا وا د فوجان دې موږ هغه سره ځوړ شو چې ګاډ روان شو انده نو هغه ولید ا شهزادګان ویلی دا ته ور کوله کوشل کوشل کوشل وی ګاډو راوته دا تیر دی وی مو ته چې څنګه کوشو که کو دی کوشل ټوپا کرا مې کوشل ایما چې د مخ کې ټیشن کې مو درو چودري جی ګاډ کوزو شو نو اوس کوشل وی دا نه به زو رحم دل انسان او چې خیر سره اصلې کو دی بړې غریبانا اراده نه کا په مګ راځم ته کوم چې دا نارادو یو دای پرتون والی وګدو د پراته دی آی مګ وی یو طرف ته ودرې په مګ دا مو چې کې دی دا کوم خو دا غو کته بل ملک او دا هدی بل خالقو دې مګ دا وایو نه چې کې نه په خیر مګ ولاړو یو کس پکې غانه شروع کړه چې هم مزار محمد په مر ځایږي وای کنه ته چې مخ ته وګورم نبی اسلام د مخ نه مخ بدلی نو که عمل ته وګور عمل بل شان د انګریزان وي نو غم خالي او با دا سندره زده کړې ده چې اب مزار محمد په مر جائیں وی دا سندره شروع کړه ما او ته چې دا سندره خو نه تا وای وی ما دا ملګر چې خدای ته وګوره خدای ته وګور دا الله باندې او ته به ته سوای ته تو هیت بیان یو وی ما ته چې غل شما صبر کو زر او زر ټیک کو ما وی هغه ما ته چې تو سی گویه اته دبی صدر غاړې ما ته چې آو وی زه ته وای کنه وی ما چې ښا وی ما وی چې اوی دای تله دغه ته بدو ته تله وزیرستان ته هلته کې وزیر مسعود سره جنگ لته روان د انګریزانو طرف نه د انګریزانو دور دی ملک پاکستان لا نو جوړ شوی وی ما ته تو څه کوي وی ما ته چې آو کوي ما صدر غاړې ما وی دای وی چې تو وای سکنه وی ما چې ښا اما وی چې هم مزاره فرنګو په مر جائیں خاص مسلم وزیروں کو کټ لائیں گے شیخ قران په لودي شهر مو دا چې مولانا سے بوله ایو دم کربای کی فرض ہے کی وای ور دا چې شیخ قران مو سے مولانا سے بوله زی هم مزار ترنگوں پہ مر جائیں گے, خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے. دوتا منگ تھا وہ خوشا خوشا خوشا وہ مرد بار ہوئے بار دکھا نہ سو صوبے دار آگو چیدا والا غلط ہے وہ سر تب چپ روانے تب جہاد لروانے کو اگر روانے مسلمان وجود لذا ہی کرنا بے مات آگو دگوئی صوبہ دار چتو کو ڈم نے تو کو بلائے بے ماں اچھا ہو جم کا بے مک تو قرآن نہ سوا شیخ قرآن میں ماں تو ہر وقت پتے لائے کہ قرآن میں ترخت میں خپل قرآن آدھا ڈیر خک سڑی سے خپل قرآن ہر وقت بھی کرا بھائی کیا تو دلائل معلوم ہی دل تب اگلے در تب قرآن میں لگڑا واقع نہ بس پوچھی چپل قرآن ہو سکے کہ لکھل بھی کرو کہ لگ لگا مجھے فرض دے رہا قرآن مجید کہ وہ آ بس پوچھی ادا اکثر اور کہ وہاں چپل قرآن مجید آن سر کے نہیں آئے کہ سڑے لکھل بھی کل کئی دا زجر دا تسلی دا دا تخویف دا دا تخویف دنیا وی دا اخروی دا دا یو ٹکج دا دیر قیمتی دا زجر یا تخویف یا بشار دنیا وی اخروی یا وغیرہ دا یو ٹکج دا دیر قیمتی شن کین بچن انی ما قول قرآن مجید رو آغاستا آئی ما دا صورت شروع کدا نی پدی گرا دلائل وزن شروع سیدکر کاما چوہ اسمانا چا پیدا کری آپ دے کے دا انوار اس بما دا چاہی خیدی انو تا دا پیدا بروچ لہو دا تو خاص یو اللہ چکم دے لیکن پوردو کی پنجاب ہے کے شیخ لے پنجابی غورت لے دیرا خواہ دکار دا کا سبق ہوئے نم یہ پنجاب ہے کے دا غام ہے چھے یو اللہ را لیکن بلن دے بیا دویم قسم دلائے دویم قسم دلائے چې پخیر کې د ارز نه نه کندر کې د کمادا فارس په دې مل الله وای ولو ذات حق اذا صدا ما وین یو کس ما ته وګرا نه ښه چې ولې دا مو چې لوی دوه تر ما شو هغه نشره ده ما ته چې نه نشره ده یو ول نشره ده ای ما ته چې کم ده وې چې ده جیله به ما دې ما ته ستاروشته بیا هم چې نو په پلان کې ما ته جواز کوتا رحمت کی یا ادھر تو نیچتے میں بہت شیخ عبد القادر جی لے ادھر تشتے ادھر تشتے کا رول خود جو اندے دل تنیشتے شیخ عبد القادر جیلانی خط سو کا لمبا کے مر شیرے ادھر تشتے تو ادھر رحمت شروع ہے دوانا وی سڑے پوش ہے شردہ خبر خودی وی خیر دا تو تو دعا ما آئے دی کر رو یقیو کشو وی زبدار ما تاوی تیرا مولی سیب کہ وہ لس منٹ اللہ کدا درد ادھر کھانا تو خبر نہیں دا کسان لگ دی ماں شاعری کا ڈوڑائی بوکھ تو بیا بابا ماں جی بالکل والے نا یہ خیر اگر ڈوڑائی کھڑا یہ چاہ چرگانا نہ بار پخوا بخل ادا تھا چرگان اور او چوچا پاخر ریتکڑی تک پلار اٹھے لینے بھی آنا پدے اسٹیشن ہو کس خوراک کو دوں تو خپل ڈوڑائی بے دان سروڑا چاہ بہ چرگان اڑ چاہ بہ کیمی اڑی چاہ بہ بل سوڑی ویچا خپل په دغه کولاو په فاینډین فای کې کې می ویچا ته خوی ریجی و چا ته چرګان او چا ته تو اکی نه ته په ما ته ویچ چرادې ما چې نه زما برای خراب را ما چې ګورې ډوډا دی خو بیا خبر نه شي کول هغه دور زار ما چکړې ښه شعر قران دل چې د نوم د غاخلې موږ د شاګردان دغه وای په دې په اړه اصل جایز دی دغه شاګردان فردي خدای فریدان ټول ور په دې خو هغه مقابله کړ چې په دې باندې ګټل جی خوی ما ڈوڑا نو پڑا آئی دے بل تمی چھو خرا لکا آزاد تو خوی اخرا تھا آئی ما ما تمی مجلہ زمان مارا خراب بیا بل ساتھ بیان نشم کولے ویچی دے ڈوڑا نو پڑا وی ملگر وی اگر وی یو یوڈو کر آگ لے دل اور کے ملگر ملگر ما تا دو ما تا چھو خرا خرا خرشا ما ویچی ڈوڑا نو پڑا شو اببا مبیس کری میرا ملگر ما تا جب ما خوب دور کر نی ما دی سوزار دائی چی دی ما دلگر خوب را رہا یہ خط برا خی جکنا یہ بر داغا کا چکم داغا برا برت برت ہوتا ہے نگی تے ہو خی جو یود شپی غما یا رب اپ پر بیغم ہو دی جو پیال گیا شما بوج داود خیل تا چور تے خود یو لار بنو تا دی یو لار چکم دے میاوال تا دی غدا نا دی غدا کہ یہ مگر تے ما تے کو کوشو وہ چرتا گزے اے ما جو خودی پر دکان تا مخ کے بل پر نہیں بیا غدا چی کودیدون بیا مگلے دو پچای یو یو میوی وځي یو پچای مان راکړه یو دلار ملګری یدا بتا دو خو بجرا خوشو ما ملګری ته دا بل پچم تو ارزه کما بیان کړل دا چې داخله ول چته حجرت کرانه شي دا چې اجر به خراب شي ځکه اجر ضروري شي کنه میوه ته یو پیسې شي نو هغه هغه پچ فدې ته د شیخ دغه ګور تفسیر خه ما خو نو ویل شه شانت دغه څه ما مرای خراب نه خبرې مې نه کیرو نه کیرو جاړيږي خو ما سره به تاسو نمونه د شیخ ویل چې له هدات الحق خار دی الله لا چې غدا لای قوت ګور ترجمه تا الف لام را الا فی بمانا دی اور په قربان تلکات الكتاب دا تونه دی کامل کتاب کامل فوصل دی ایمان والذي اوا کتاب به ودې لیک شرایل شتا تا ترڅن الحق دا حق دی دغه خبره حق ده د دې خلاف چې کومه خبره هغه باطلی کار چا لیکلی ښا کدی وبد مولا لیکلی او کل سواد مولا لیکلی اگر کراچای مفتی لیکلی او کوم شایخ لیکلی چې دې خلاف کومه خبره باطلی ښا دې سره چې موافق یا به حق ښا دا بیا ساتي دانی چې پدې نو د په نور کتابونو ته نه په د په نور کتابونو ته نه دا بیزار نه یو غلط عقیده چا پیش کړی دا چې دی کنه د خلا هغه با پر ورته اک ارثر له یالي می انکر پنج پیر علی مولا دی ان کده شیخ القران یو خبر تا تر اوسه چې هغه ویل دی وا نه نه منو کده ما خبر اتا دغه استاد سړی په نظر کړی چت کاری نو کده ما ته چا وا نه نه منو چې قران نه خلاف دا هغه نه دی ویلی دا چا ور کوي تقوا لري بیر رب کر سهار اخدا حق دی او نور حق نه دی ولیکن اکثر ذات لا منون لیکن زیاده خلقو دی ایمان در آری پا قرآن چه دا حق دی اللہ اللہ دی دا قرآن شرح دی دا اللہ آغا دات دی چه بورتا کردی دی اسمانونا بغیر عمل بیغ بیرسونا تراؤنا تبینی دی لارا چستا نیشت اولاده دکن یو یو گست ٹوٹا خود سوک بیست نود رئی یا بی برن تڑی یا بی لانینا ساٹھے کور کئی او دن ادا چیز آسوانو درو دی اگت آواز کو کنو لہو دعوت الحق سو مست سوال عرش بیاو گورا برابر دی پکپل سلطان پورا دی پکپل سلطان ازوان دی او کار کے لگو لی نورس مومائی ٹول روان دی ریٹے مقرر تا تدبیر کئی ٹولو کارو پکپلا من السماء الى الارض سلطها من سجده کی براشی یفصل د اسمان د مګ ټول کار په خپل کې چاته یو کار نه ویول کړي چې ست کو اوس بده کوم یفصل آیات واضح کړي د لال د ودانیت د بلن خپل لال لقب بلقاء ربکم توقنو خامخا تاسو په بلن را فلبانې یقینو کوي او دا الله غدا د مدل ارضا چو غړو لري د ځمکه او جاله فیا رواسیا اگر لو لی پدې کې غړ غړ غړو نه وادهار اجارې کړي پدې کې لو لی د واجر اثر و من کل ثمرات ادار هر قسم میوونه ګردوري پدې کې جو دو جنه جوړه استنه دوا دوا یوشل یخشی فعل الله اپ پټای الله شپه پروز باندې اپ پټای پشپې باندې راځه ان فی ذلک الایات یګم په دې بیان کې خام خا دلالې د له ذات الحق لقوم يتفكر اقوم چې سوچ کوي د الله په کتاب کې او فل ارض فضل کې قطعون ورډو د دې ټوټي دې ورډو د دې متجاور بیراتون جخ جخ لګیدلې او په ثرا ادا سرز مکار پنجاب لګیدل نو پسند کې کیلي خېږي په پنجاب کې ابو نه خېږي سن سرا پنجاب سرا پل بلوچستان لگره بالتا انارو مرخ کی گی بیاغی سرا پر افغانستان لگره دالتا بیا خربوزیو ستخ کی گی انگور خ کی گی دی پل پی بیخور لگره پی خور بیا مانتی دی دا چا کری و جناتون اباغون من آن آبین دانگورو و ذرعون فصلون دی غنم جوار وغیره و نخیل او کجور دی عربو کجور اگر آسان بگاڑو کی رنشی غٹی غٹی کجور نور ملکنو کشتے ما دا چاوی کلی پور دیا که دور دور کجور دی او خواند دا سی دی کم چه دا سعودیا د مدینی کجور دی آغا شان خود بلدان چی غٹ غٹ کجور دی پا دی ملکی مشتی خواه آغا شان دی دا چا کردی سنوانون و نخیرون او کجور سنوانون یو مندوالا مند یا جڑ یو جڑی نا دو سبت پیزوتی دی و غیر سنوانین اجودا جودا دا مندانوالا یوس قابیمان واعدن خراب کولشی او با کولشی پوبو یو قسم او اکیو دی باران والا دو ونفضل بازا اگوارا کردی منگا باد ہے دی پا بادو ما فیل او کلی پا خوان که دی بادی خوان خده خوب دی بادی یو شان انار دی دی ملکو من او دی قندهار دی قندهار اگا جودا دیو دی پاری چکم بلوچستان دی یو شان لگی دی دی بکی دی قندهار دی بلوچستان سره دی قندهار که چکم انار دی اگا دی پل نیشتی نشکی دی آگا شان خوان دی دی ان فی ذلک لآیات یقین فی بیان کے خامخا دلائل لہو ذات الحق لقوم یعقلون اقوم لچ قلب کی وی و تعجب اگر تو تعجب کے چوی بہت نور کل مثلی بیان کے دی سوئی دمنی نو دی با دا تعجب خبر نا فعجب قول نو عجیب دا بنا دی چی تراش شروع کو چی تراش شروع کو لکه او سره وی ما دور خکل قرآن بیان که ادهی منالوی دا پریده دقا عجیبه نده دا نمان عجیبه دا چه تا دایم علم نمانی نو دایی تا علم نمانی منال خلا در کنه ستا خبر نمانی مرا وی تاجب او کده تاجب که چه دایی ول نمانی فعجب قول ما ناشنا دا بینا دایی او پتا اعتراض کنی چه ایدا کننا ترابانه اکلا چشو منگا خواری آیا منگ با پیدایش نوی که او دا دیلا سو گورا آیا پتا اعتراض که من اللہ در کنار نولا اکلا دی کم پر اگرا بیمان دا کتان دی چکو پرو که پر ربانی درب پا کتاب یا درب پا بلن آبانی اولا اکلا اقلال ادا کتان چی دی توکونا بای فسردو دی که توکونا دی فسردو دی که دیلا اللہ سٹ مند که تو قرآن تا نیشی کرده اولاکات خواب النار ادا کتان جهنم یار دی آخر که دی بای پدی که همیشه او زجر پینکار در رسالت ویست قرآن جنون که فلسلی سییا افتر تلوار در قواری تا نعذاب تا تا ایزا پا مانگ نمارو پا مانگ دی عذاب را شکن پا مانگ عذاب را ولی ویست قرآن جنون که فلسلی سییا افتر تلوار در قواری تا نعذاب قبل حسن مخ که نیکاینه نیکی توحید من مخی دفاع نا دا عذاب نا دفاع خو توحید کئی کنن توحید لا منل نا وی پونگ دی عذاب راشی غالق عذاب بسنگ پچکی لکی او سڑے دی پا مورچا کنا دی تا توی ڈس کوا تا ڈس کوا تو بیا مقا خبر سا معقول دا زان مبچ کی مورچا کنا دی اگر او سڑا پڑا گا اولار دی اپر او دا مورچا کنا دی پا ما ڈس کوا تو دی خلیوانی نا الگ تو پڑا گئی تا بچاو نہ رکڑی قبل الحسنہ توحید منل نے قرآن تناس دی عذاب قوار ظالمہ وقد خلق من قبل مسولات اور یقنان ترشی دی مخی دینا مسولات مثالنا تباہی دو قومونو دو فیغمبران قومون تباشی دی چاگی مسال نو منلی آدیان سمودیان نوح علیہ السلام قوم یا مسولات آغا مسئولات مسلطون جمعنا مسلطون مانا عذاب چه سرینا منشان ختم کی دس سخ عذاب و این ربک اس ترغیب توبیتا او یقین رب تا خامخا خواند باخنه لفرد خلقو سر اشتر دادی سر اشتر دادی مخی ترشو دلتور دیتا که چه ان اللہ لیفر انشر کبی و یقفر مادو دار کلیم انشا یقین الله نه مخی چې شرک وکړي چې د الله سره ابخره کوي دا هغه چې سوا د شرک نه چاله چې خوښ درته وي شرک بخمه دومره خبره صفا کړه کنه وګو یقین رب ستا خان د بخره فر خلقو اد تابوخه کو توبه واسي کدی توبه واسي اوسمه الله به معاف کی سره شر نه الله شرک معاف کوي نه پښ توبه واځي وایي معاف کوي وای در ربک لشهد العقاب اکتوبو نه واځي یقین رفتا سخ عذاب والا بیا ډیر سخ عذاب ورکړي او بیا د جرم کړی وتا او وای منکرین ويقول الذين اويا كذا كفروا انكار كذا القران انكار كذا التوحيد لولا انزلت من ربي والذين شبر محمد صاحب موجزه ربنا كره پیغمبر موجزه دی خو کنا جواب دا اعتراض در عذاب نشور دی آیت نمبر 37 کی ارته ول جواب کرو چې انما الايات عند الله موجزه الله ته ما سنشته دویم جواب سورۃ یونس کې شو آیت نمبر 20 کې اجي ان بل غیب لله علم د غیب الله څخه ده دریم جواب ول بیا په دې ځای کې کوي دې ځای ول کوي چې انما تمذر وتواجد موجود مامور نه ما دغه مذر به ته بیان کو موجود مال اس کې دي او وای دی وای کذان چې کفر کړ ولنا د نش پر محمد زمان یو معجزه در په انما تمذر د جواب بل کوي سلون یقین ته یې ورو کوم کې بای دغه مذر ما تا ته وای ز کرامت وا کنه وا بای دغه مذر په تایرو قران بیانو ما ایرام د داخله دنیا او د اخرت د عذاب کم بخت ور کل قوم نه هاد او فردار یو قوم یو لار یو بیان کوم کې هاد هادي بیا کوم کې پیغمبرانو مخ مخا او پیغمبران خو نشته انو د پیغمبر ارسان پر ادي نبی اسلام ویلو کانت بنو اسرائیل تاسو سمول انبیا په اسرائیل چې دا غي سیاست یعنی اصلاح د عقیده د عمل د انبیا کو کلمه هلاک نبی هر کله چې پیغمبر به مړ شو خلفو نبی او غیرو هغه درسته بل پیغمبر پر راغی وینما لا نبی بعدی دبا روز بل نبی نشته ا دبا خلفا وی او فیکثر له دیر وی دو د نبی اسلام وارثان خلفا د خدای کتاب په بیان ولی کل قابل حال ار فار له هر قوم یو بیان کوم کې د الله د کتاب یو قسم دلایل ذکر شو چې خالق د کل شنو الله دا په تفریق شو له وذ الحق او دویم قسم دلایل الله یعلم ما تحمل كل انثى الا پر پروانش بارکه یار څنګه پورې اجد به عمر خورې دې باندې کې کبد وای او ددا انجام پسی زګه اوس هغه اعتراض من ختم کا کوی چې ټول تر ساوند کې ډاکټر ته پته لګي چې ما شو ملک د کجې موږ نه اور خو دې پته لګي نه اکل لګي فرق سره نه دو میاشت چې واوري بیا پته لګي وخت سره غو غلط راوخیږي دو میاشت چې واوري نو اکثر راو دغه شپته ولګي ا بیا پته لګي دو عمر بسورې لاس کاله کوم شل کاله وکم میاش وکم فقرت بمري ا بیا پته لګي چې ده باندې کې کبد پیدا به جنتی کو دا پته ټول الله تعالی ولو ده الحق دک الله رحمت کا وما تغض الارحام اغا چې کمه یې اخیټه دومر تبعینا عمر تبعی یو د انسان دی چې هغه شپې ته کاله دی یو عموما په شپې ته کاله عمر کې سړی مریا یو کار وروته یا مخ کې کله کله یو سړی ډیر کم لکه توانای کې مړ شي یا بعد به سل تور شي د کر په خیټه کې عمر تبعی چې نه میاشت دی د انسان یو ماشوم چې کله مور په خېټه کې ده ټیکاو شي نو د دې نه بیا شپه دنیا ته راځي که ګرمي وي نو اکثر یو نو میاشت باندې پورا راشي دنیا ته اگر سردی وي نو بیا دوه درې دې پیندل له تر دې پیندل پاتې شي او کله کله دې کې عمر تبینه ډیر مخکې راو دي بچي راو دي سمې بیماری وي یا ټکر خدای خو راوړ دي د شپه ګو مې شته ورديږي دا ته نو بعد به جو دی فال شي بعد مړ فال بیا بعد مړ شي دوه تر بیا نو کم چې پیدا د شپه ګو مې شته ګو مې شته ته مې شته اس خاطه عمل وته وي او بعد چې کم دی هغه دوه کا تور هدرو ته مرسي پکې وتزداد اپو د الله په وان چې کمي خېټي د عمر تبعینا و ما په غوان چې زیاتې د عمر تبعینا دا الله ته فره چې کوم بچي په خېټه کې سور بو داخلي دا یو الله ته معلوم دی یو دل د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو سړی راغی وی چې جی د دوه کال کور بهر ما د دوه کال کور بهر ما او دوه چرانه ما زماره خېټه د خځې په خېټه کې بچي عمر رضی الله عنه خپل ملګري راغونډو سلام سره کوي چې سره څوک راځي مو کوکو تګه جواب به کوی کوي نو بعد ابن جبل او تپاتې چې جیو خبرو کو کدی فرض کړی نه کړی دا نو ٹھیک دادا رجب قابل دا خدا معشوم ته معشوم څه ګناه لري معشوم خو په کوم پرې کنه بیا دی بیا دور صبر وکړي چې معشوم پیدا شي ایوه ښه چې معشوم پیدا شو یو خدا غافو ته دوه کارو دغه کال باندې غاخ کی نو مور خدمت یا د دوو کار شو د چې ما چې نو بیا شپیرا شي چې کال یو شي نو غاغ شي نو د مور په خېټه کې کال نه تی واشو کنه د پیدایش نه بعد نو غاغ شو او چې شکل د پلار غن پلار دا خو زما دی بالکل د پلار په شان دی دا د عمر فاروق جو کا تر دا غوي وی وی لولا معاذ کچر ما نو لا هلک عمر عمر بتواشو او اجرت النساء ان يدل انت لدى معاذ او خدش کم دی عجزانی شوی دی دا دین چی دو معاذ بودن بچی نور فیدا کی دا شاید خلق نشتی شیگان داو گردو عزیز علی سر ویچه لولا علیون لا هلک عمر وانا رسنا دا قرطبیم ذکر کردی پدی دا باندی واشه او سیرو عالم عالم نبلا هغه هم ذکر کړی چې معاذ رضی الله قرطبی نور هم ذکر کړی دی ابن کثیر چې دا معاذ ابن جبل رضی الله عنه غلی فقیه چې دی باقی دا رضی علی رضی الله عنه دی دا معاذ نه ډیر اوچت دی په درجه کې خو خامہ دروغ سره خامہ یو سړی وایي دی اره یو سړی خپل درجی دی لکه امام ابو دبر رحمت الله علیه ډیر لوی درجی دی په دروغ باندې بعد خلک دا کوي وای چې په یو اودس باندې به سلویخ کالې موس کړی ما خام به جودت وکړ د شپې د سهار موز به په هغې کو سلویخ کال هغه مورداران په اعتراض کوي وایي د دا بچي کېدل که نه بچي به لکم راړه او دا نو د بعدې خلک په دروغو باندې مشهورتیا کوي دا ټول دا ناروا دي دروغ په هر حالت کې ناروا دي دروغ دي نو د علي رضی الله عنه بلا منقبات دي د هغه بلا درجې دي دا هغه ډېر اوچتې درجې دي یقینا د دریو صحابو نه بعد د هغه اوچته درجه ده ماد رضی الله عنه ټول د هغه درجه کې کمی دي سره چې ماد رضی الله عنه ماد بن جبل ډېر لوی فقیر دی خو درجه د علي ډېر اوچته نو په دروغه باندې یو سړی ول درجه اوچته مثلا یو سړی دی هغه د هغه نه الله پاک لکه شعر قرآن دی ډېر زیات کار دی الله هغه قرآن کریم اگر چته واغو اوس که په دروغه باندې سره شروع شي چیرې د بټول شپه وي خو او د بټول رزدار نو دا څه خبرې دي هغه بټول شپه وي خو نو دروغ به کار دوکو خامخا کار به کو اټول به قران نو کار به نو کو په دروغه باندې اوس یې زما بارکه اوس سره دروغه باندې وای دا په دې بارخ په استاد خل نو به شو دا دروغه حالت کې دروغې ښا دروغ په درو موکو کې ټیک دي لکه خاون خط د دروغ وای لکه خدا کا مکل دې کو بیا ور ور په شو مال بدا خو خاخ له مکان مخک مخک دغه بار ور کو دغه می راو دی بونس ورته می راو شه نو ذات اخلاص ای یا که خدا سړی ته وای غبر ما حدیث نبی اسلام په دې باندې کړ یا د دوه کس روغه ده اته کې هغه یو کس په خدا کا ظلم اندلو کی اته لار چې غوتا ته سلام کو تا وړین تعریف کو تدینه بار چې روغه وشي نو دا چې نور درو په اړه لري درو دې ګناه کبیره ده ګوره شیګه دا درو ډیر دی اته وي دا د تیلی رضی الله عنه مبارک دا د حسین رضی الله مبارک سخت درو وي په دې دا غي درجه دوی چتېږي بلکې دا سره به ګناهګار شو نو الله یعلم حضرت ضحاک رضی الله عنه هغه د دریو کال صدر پیدا شو اچوی چې پیدا شو یې خند غاخ ښکار شو زه حق نه زه کوئی خندا تا دا خندل امام مالک رحمت الله له دوو کالغه پیدا شو غاخ شو عبد الملک المروان هغه د شپو یاد او میاش پیدا شو د دې بادشاہ اوی سلطنت کې د مروان دی عبد الملک دا د شپو یاد او میاش پیدا شو ډیر دی عالم وو یو دل عبد الملک مروان روانو اداغه او سبقیو هغه چاته حدیث بیانو نو دا افسوس کوم چاته ولی ودا ما یو د سبق مګه دیو دا سبق ویلو خو دا نصیب کې دا دیو بل چې ګورم شاهی خاندان الکانو تکی نه اصل ویسو کوي یو ته حدیث او ویدا مړو شي بیا دا رات دا د باندې نصیب کې نشته وی په دوم نصیب کې دا غد بلا دی هغه د بل چا په نصیب کې نو دا عبد الملک بن مروان دا مو بیا شو یاد شپږ بیا شو پیدا دو بیا شو غریب پیدا شو الله یا رحم تحملو الله په دې په ما چې بار کوي هر د نانا چې عمر به سورې عمل به سي جنت ته ادو ځخ وي و ما اپو د الله په باندې چې کمي خېټه د عمر تبعینا چې شپږ بیا شو پیدا کیدو یا داتو و ما تذر اپو د فقره باندې چې زیاته یې د عمر تبعینا چې یو کا دوه کالو پیدا کیدو درو پیدا کی او کل شی او کل شی هر شی په الله ته به مقدار فاندازه ده عالم دی وشار او د الله په پړو د مخلوقات باندې په خار د مخلوقات باندې الکبیر دی لوی شان والا المتعال اوچت درجه والا لوی شان دی راکته کوی ما د انسانانو چې دای نه نازولی دی دا خو تر راکته کې المتعال دی اوچت دی اوچت دی دور ورته پراتو چې بل عالم غیب غنې بل مشکو شا غنې سوا امین کوم برابر ستانه من برابر ستانه من آدو اثر القول اچ پټای خبر لا آدو جاربی چې خلو خدې پای باندې الله ته ارشاد دي دا د انسان صفت ده انسان په پجار پیږي په سر د پیږي و امر برابر ده الله لپاره آدو گو مستقبل بلیل چپٹی دودگی پشپکی دودگی پروس کے انسان داتے دے انسان پتیار کنی دی اللہ پتیار کے پرنا کی اوش آتے دے لہو داتو خاکن او دریب کے زمدل ہے لہو موقباتو نم دی انسان لا یو برد دراتو کی پریختی دی بخیتا دنا شاتا دنا یحفظو نو حفاظت کے دی انسان من امر اللہ پوکم دا اللہ یقینا الله جل یغیر نبتی ما هغه نعمت په قوم چې کړي په او قوم باندې تر دې پورې چې بدل کړي هغه احکام ما ربی ما نه مراد نعمت او دا روتي ما نه مراد احکام ان الله بشک الله نبتی هغه نعمتونه په قوم چې کړي په او قوم باندې تر دې پوه چې بدل کړي ما احکام بیا پوه چې په دې باندې وی لازم نو الله ته نعمتونه والی لکه موږ باندې نعمت د الله دا چې موږ د تیر په څچار دنیا باندې کار کړو خو په څه باندې په دې قران باندې بل څه نو قران او د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو چې موږ کله بدل د قران په نور کتابونو شو او سنت په بدعت را نه موږ غلامات شو خلکو یا خو خلک د غلامانو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَوْ كَرِهَ رَادُوكِ اللَّهُ فِي قَوْمٍ بَانِ هَذَا بَادَ سُوءًا سَزَخ مِكِيدُ يَاد بِمَارَا يَاد بَرْسَ فَلَا بَرَ تَلَهُ دِشْتَ وَاپَس كَوْد كِ أَغِلَ سُوك دُسُ كُ دِشْ وَاپَس كُ أَغَ خَبَرَ وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُورِ فَلَا كَشْفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سُورَةُ يُونُسَ آيَةَ نَمبر 107 وَالَا دارن سور فاطر آت نمبر 2 والا ما افتح الله للناس برحمت فلا ممسك لها فلا مرد له تچ واجب بابا درکای نو مال فلا مرد له زبان سو کا پس کول نشی چې الله په کبو کی د بیمارای یا د خوګی دو یا د زخم کی دو دو بل سو کې نشو پس کول و ما را په دو دی بیوال آدیشته دی خلکو لا بیدالا بیلوار یو سوک مددگار یا سوک دوس او سالورم که سبتر آج چه متصرف فی کل شد والا والذی تالا عدات یریکم البرقا چه خیطا تبریخنا خوف دفار دیارد مسافر و تم دفار تمید مقیم و انشو صحابه سی قال اپورتا که اللہ وره دیدرا دیدرا دیدرا دلو دا تم حق اس پیدم خدم دلیل یو سب حراد فاکی بینی دا اللہ راحت فریقتا چا اللہ پاک دینا عبادنا نا دولنا عجزنا بحمدی فسی پتولو دا قولیت دا اللہ بالگیا دا چه الہ یا اللہ دے مشکل کشا یا اللہ دے والملائکہ دو نور ملائکی و دیر دا اللہ نا لگیا دی فاکی بینی و یرسل رسو آئے کا اور علیگی اللہ تاندر فسو بها مهشا درثی پر تاندر بانی چاری جو خاشی پر چاو گردی و هم جو جابلون حال دا شدی جگڑ کئی فی اللہ و بلند اللہ کئی یو کاتو تا لگیا دی اگو دی جیا لہو دا تم حقا دوی نا ولد اولی آیتا نا پیدا کری وای دیو طرف جنگ دی و او احال دا دی دی جگڑی کئی فی اللہ پا بلن دا اللہ کے و او شدیر نوی حال او دا اللہ دی سخت طاقت و بی حال دا حول دا حول دا لا حول و لا قوتا دیشت طاقت یا بی حال دا حیلی نرے دا اللہ دی سخت تدبیر والا خراب کردی کی او تا غاصل مثلا لہو دعوت الحق خاد یا اللہ چل اللہ چی پوشی چی خالق لکل شروع اللہ لہو دعوت الحق عالم بکل شروع اللہ بخیر اکدار زنانا قدر دکم آدھا فارت پردیم لہو دعوت الحق حافظ لکل شروع اللہ فیغمبران و دولیاؤ لیٹولی محافظ اللہ نے لہو دعوت الحق دار متصرفی کل شد واللہ دا باران ورود کے دار سکھا اس کے اللہ نے لہو دات الحق خواد دیا اللہ اللہ چغد اللہ نورات فرشتہ اٹول فرقتی اللہ تا مختاج لہو دات الحق خواد دیا اللہ اللہ چغد اللہ اگورا لہو جاری مجروری مقدم کرے دفار تخصیص اپا حق بانی وقف کرے لہو دات الحق سمانا شوہ یعنی تخصیص کرده تخصیص دیتا وی چه دور نفیو کی لہو دعوت الحق و دعوت لغیره لغیره باطل لہو دعوت الحق و دعوت لغیره باطل دی اللہ لا چغر لائکا عددن علاو نور لچغر باطل لکھ صورت لقمان اگر آیت نمبر 30 خیال تلے گزار تھے سور لقمان آیت نمبر 30 ذالکا بیان دا بیانو کا اللہ دا دلائل مقی ذکر شو بیان اللہ فضی وجبان چی اللہ والحق دا اللہ لائک دے پر دا بلے پر اختیار لہو دا تو الحق وارنماد اونم دود باطل آغا چرامت که یه دا خلق دا مشرکان بیدالانا دای بلان باطل دارک دلتا ما لہو دات الحق خواد دی اللہ لا چگه دلائک نو چگه دور لول دا باطل لا ایا کنا عبدو ایا کنا سید خاص تانب تانب دا فارد و دا ذاتی پاسم دا پدید کی امسام تردی تریم دارک اس زجر رکھے آگا چاہتا ہے نور چاہتا آواز کئی والذین یدعون من دونی آگا رنچ رمات کئی مشرکان بیداللانا یا پیر بابا رمضان شیو کاکات رمضان شیو لیدوان رمضان شیو آفلان کی بابا رمضان شیو لا تجیبون لهم یا تجیبون وون اون ترجمہ راگ لیا خواہ کچر بوتان وران لا تجیبن فکارو لا تجیبونا امین دودی دا اللہ نا علاوہ که پیغمبر تا آواز کئی که ولی تا آواز کئی غائبانا که مر تا آواز کئی که جوندی تا کئی که غائبانا لا تجیبونا لاوہ قبولتیا دیشی کل دیلا بیشید دا ششیم نمال ورکولیشی ندولت ورکولیشی آوانی عزت ورکولیشی ندولت نبچه ورکولیشی ندی بیماری ورکولیشی بیشید نکره راوڑا هیچ شی ولی نیشی ورکولی الا کباس کف مگر مثال دے پشاد دوک دوت کے لا صدق قل للماء وبوتا وبوتا لیب لغا فاو لفاتی ورسی دا اوبو دد دی خلیتا دا پاواز بانده چه او بو دو ما خلیت راشا او بو دو ما خلیت راشا و ما هو ببالغی انی دا اوبو رسی دون که دا خلیتا دا پاواز بانده دک مثال نجیبا دا چوی را مرد شلوی سوانا را مرد شی فیر بابا را مرد شی کاکا تے و دا دا مثال سره د دې مثال د عقل ودی دی چې وو په غړ لا نه ستې ارامره شي او وو د خپل ترشا او وو د دې قبر په غړ نه ته ربر شو له دواره ربر د زولې دواره خبر اوري او به اوري دا نو نو دا اوري دا او پر اتل شي نه نو نو دا اتل شي او د شرات ولی سورت عرب ګورې 94 نمبر آته ان الذي تدعون من دون الله عباد امثالكم يكن اكذا تاخر وقت كبير لنا عبادنا بوتا دي عبادنا بندگادي عباد اب جمعنا بندگادي ابزار هو اے سو کتا دخل کو بردار دي فر دي فر بلا خل جانا واسه يرا خون کتا کو تا تا تا دو دي داخل ما وسابي تو کتا گورا عباد بندگان دی نام سفارو گرے تو چوران بران ان اللہ تدعون من دون اللہ پیشکا کتا چرامت کئی بید اللہ نا نو عباد عباد دابت جمع رہے بودنوائی بندگان دی امسال کو استاد و استاد و فشان دی تقفل اجت برا کولشے من جو اندیو وای بابا جوزا جوته زم جوته زاجت پر کول زم زانه بیمار لر کول شم پیغمبر زانه بیمار لر کول شو ایوب علیہ السلام چاته आवाज کړي دارنګ مشکل ګشا یود سر زان مې د خیر زان استیشو د ګریر زان لا بچور کول شو دو هل اسلام دشمنان تبا کول شو نبی اسلام زان لا مدد کول شو اته چې استتزو ربکم فاستجاب لكم نعمه مبارکه نبی اسلام مبارک وي عباد و ابزار و استاد پر شان دی آجتو دے دی فدو ما فدیت نوزے چقی کرو تکا فدیت تجیب ہو لکا ما تو قبل گیا دیو کہ استاد ان کو تم صادق کرسیت بیا پیت گو رات کئی چھے ام لہو ارجلی ام شونا بیا آیتا ایخ پی دی چھتا تی چوترا مدد شو آئے ایخ پی دی پخورا دی نوزبو خپی دی نبابا خپی دی ارم اے دی ام تشونا بیا یا دی لا سنه دی دول پی کئی لا تشتے تو با تو آرامد شی پس با آرامد شی اب لب آن یا دی سترگی دی چتاوی دی اب لب آدان یا سمانا بیا یا دی اور طول استفام دی آئی دی انکار دی نی خپیشتے چرا شی نی لا سنه شتے چی پی نیولو کی نی سترگی شتے چوی دی نی مگون شتے چو آو دی تو پس کئی کتو اج دغا شاید دیگر دا خود خدای صفت دی ودار دلتا ما والذین يدعون من دونه آقل چرامت کئی بید اللہ نا نور پیغمبر رامت کئی یا عیسیٰ مدد و عیسیٰ یا صحابی رامت کئی شیعگان و یا علی مدد یا سکولی رامت کئی لکہ مسلمان و یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ علی اللہ لا تجيب اللهم قبول تیار شي کول اللهم دي مشرکان لا بشد سے شيوا ايشن شور کول الا کف کبا سے کفے مگر مثال لے پشا دوب دو کے لا تنو الا ما يبوتا ليبلغ فاه تے فاتور سی کی دا او بد خلی دا دا پاوا در سی و ما هو ببالغ او دی دا پر سی دن کے دا خلی دا دا پاوا و ما دعاء الكافر الا في ضلال او دا چغد الكافر بغیر په ګمرا کې ال کافر چاته وي ال کافر هغه چاته وي چې بل تاواز کوي ولی تاواز کوي پیغمبر الله امام دا ال کافر دی او دا هغه چلو ته ولا ذرا افیر ظرفیت دې په ګمرا کې سب د نشوي د کم وخته دلته یو تک ال کافر وي او رسو ګری په صورت فاتر کې وتا ال تو ته مشرک وي اتر فاتر وګورئ لګو دوه سفارات نمبر 14 الزاد مشرکان وي انت دروب لا تو دعا کم کتا ترا مت کوئی دیلا نا اوری سار فریاد وی بابا اوری دو قرآن خوئی دا اوری ولو سمعو اک فرض کا اوری ستاد اقیدی مطابق تو اچھا اوری دا اڑو اوری نمست جابو لکم قبلتی آدشی کولتا دا سشیدش در کولے ویوم القیامت ابرد قیامت یک فرو اونا بشرکو کم انکار کبا که استاد شرک شرک ستاوی غایبان آواز ته شرک وی دا صفت دا اللہ دے غایبان آواز تو تا بل شرک اللہ درا پا آواز کے یک فروع بی شرک کم پراد قیامت انکار بگئی دا اولیاء بی شرک کم ساو دی شرک نا ولا نبیو کمیس تو خبیر اپو اپن کی تا پشاند خبردار بادشاہ سو کم خبردار بادشاہ وی لازم دعا کم خبردار بادشاہ وی مست جامو لکم خبردار بادشاہ وی یک پرو بشیر کو کم دادم دی خبردار باشه خبردار که کنه لک صورت احقاب ہو رہی چپی سوان پارا آل دیو تا غٹ گمراوی دی دا غیبانا واس چپل چاہتا کئی نو غٹ گمرا دی اللہ وی چپی سوان پارا آیت نمبر پانچ ومن اضغل اصوک دی غٹ گمرا یا نیش دی غٹ گمرا من من دا چانا یدو من دون اللہ چرا مات کئی بید اللہ را من آدو لا تجیب لہو چا قبوتی آنشی کول دی من لا الہ مل قیاما تر قیاماتا پورے وہم او دق اولیاء جیو تاواز کئی آن دعا اند بلن دینا غافلون بی خبر ایتا تا پترا و ادا حشر الناس او کل چا جمع کرشی خلق پا قیامات کے کانو دشی بدا اولیاء لهم آداء تا دی دشمنان و کانو او شی بدا اولیاء و بلن دی بانه بی منکرا او بی منکر ویلی منگ دتا کروی داریمانو نو دی دارتا ان کافر وی صورت فاتر کو تا مشرک ہوئی جا بلتا آواز کئی او صورت احقاف کو تا غٹ گمرا غشی چپن چاہتا چی مو دور پر کہنا جیمات کلی کلی یا رسول اللہ مرد یا غوطر تو جب اس کے دو اللہ غٹ کافر پر اللہ اکبر ہوگا بودھو دوشی یعنی غٹ گمراہ پر یعنی غٹ مشرک پسی چدا چگے دا گمراہ ہے دا ویمہ خیر سے بہت ویمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولله يسجد ما في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصوات قل ما رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون الربا سلام عليكم بما صدقتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب مقصد سورة رعد نفي شرف الدعاء بالأدلة الأقلية دا ثابتي چلاك دبالن غائبانا صرف وصرف الله دے افد با دلال اقلية بياني قطرت سرا سورة سلور شیر اولی سا سوار ساعتونو فدے کے پینزق قسم دلال پیش کرو یو قسم خالق لکل شنو اللہ دویم قسم عالم لکل شنو اللہ دریم قسم حافظ لکل شنو اللہ سلورم قسم متصرف لکل شنو اللہ پینزم طول ما تے مختاج مداوی تفریقہ چی لہو دات الحق خاص دی اللہ لا چاہ رہا ہے ادن اللہ بل چاہتا چھگا گا باتی اللہ او دا دید آنا تراد ور پچیس براد بیم باب دی فدی کی نور دو قسم دلائل ذکر کئی یو دا چی زیم مسجود اٹھول میری ساجد لہو دا سو حق دیم زیم رب اٹھول میری مربوب لہو دا سو حق وللہ یسجدو اخاص اللہ تابدار یا سجدی کئی آدو چسمانو کے پر مکرے فخوشای پا دوربان مومنان فخوشای تابدار اللہ دی او کافران دا مرک وقتی بیا تابدار دی بیار تمانی وزلالو ما اصول دی تابدار دا اللہ بالغدوی والی نصار سبا بیگا سور تابدار تمانا دا اللہ پوکم لڑنی گی او دیگی سار کی اوگدوی داشتان بیا رو را لڑنی گی بیا دیگر تا او پز مکا پرو تی نو سور دی زکر اوی مشتر کتا دا ماتر شدن که زما تا ویاري نه کې دا خپل سور خو دې منی کا د سجدي نه ګوره دې کې یو خبره بعد خلکو ان شبر اغلی نه وای نبی اسلام سور نو ادا وری نو وای دا دک چې نبی اسلام په سور باندې زخ پکې دي ګنا دې انو دا سور مګو چې سور نبی اسلام وو او سور نه کېدل دا هو دا خود دا دغه خبرانه دا کمال دا خود نقص دی دا که چه انسان سوره وی نو که انسان کافره که مشتری نو سوره خود اللہ تا سجده پرو دی کنه نو بیا دا پیغمبر سوره چی اگه خود نوره ما دا اللہ تا بیدار دی سوره چی کمشه وجود لری او خکاری چی وجودی وی او خکاری ما بعضی اشیاء چې وجود شته لکه خکاری نه لکه فرښتې دي دا وجود شته ثابت تر قران نه دي جناتو ثابت په دنیا کې دلته به وي چلته اوسه کې دې شناسي لیکن وجود خکاری نه مونږ ته دای سور نشته کوم شی چې وجود یې کوړو کې وي کمشي کماشي کمیږي که یو ذره د ذره خو چې وجود شته د هغې به سور وي که غټي د هغې غټ سوری چې وړوکې د وړوکې سوری د نبی صاحب سوره و ځکه طبقات د ابن سعد کې هغه ذکر کړي په اووم جلد کې 128 نمبر صفحه کې ام المؤمنین رضی الله عنها وایي نبی صاحب ما نه خفه و سمودا وایي زه هم ډېره خفه وم وایي اذ انا بذل رسول الله دا سب ما وکړه چې نبی اسلام سوره زموږ کوڅه کې راځه نه شه لکه سړی چې دا د سړی د کور دروازه مشرق طرف ته وي په سار ټایم کې چې مشرق د غاړې څوک راځه دروازه باندې د نکی سار کې او د دې سوره مخ کرا دي او سوره د خپل سړی پیژندل شي د خدای دا خدای دی یا سړی دی یا ماشوم دی خپل لپاره دی اذ انا بذل رسول الله دا ته ما د نبی اسلام سوره ولیدل چې راځه نه شه او سوره وکړه ولله يسجدون خاص الله تابعدار دي سجدي کوي تابعدار دي من آتو چې اسمانو کې فرق دی اب ازمکه کې انسانان بیا انسانانو کې طوعن په غوشا یا په زور غوشا باندې موحدی د الله تابعدار دي سجدي کوي اب مشرکان په زور باندې چې کله گیر شي بیا الله کوي وذلالم اصول دی تابیدار دی اللہ پر غدوی پر سباب و بیگا کے یو خیزم دلیل کرشا چه زیم و مسجود اٹھول میری ساجد نو زیم نو لہودات الحق قل ما رب سماوات الارض و اصول دی پالن کے دست مانو عظم کو رب نو زیم رب طول میری مربوب نو لہودات الحق آغا مسئلہ پر رتا پر کو قل اللہ تو دے بغل شی وا اللہ اللہ رب دے داریو شی او زجر مشرکان تا قل افا تخفتو من دونی اولیاء وا آونی والتابید اللہ نمازگاران نو لا ملکو اللہ انفو دے وا اقدار نیر فرقل دانو نم فادیرتو نم نقصان دا فکر مخ کی ہوئی شولا کی چلا تجیبون لهم دیل قبولتیانی شی کولے د فائدہ رسول شي دي خلق ولا مشرکان نه د نقصان ته په کوم نه ته وي ځان له نشي کولې ځان له نشي کولې وای دا بوتان دي کنه ای بوتان دي خلک چې ولی نو هغه کول شي فائدہ نقصان رسول او کنه وای وای په ولی کو لوی ولی تاسو کب یو ښکاري پیر بابا کلو یو ځان لوی ځان ا د پیغمبر نه لوی ولی دي نو ته له وګوره تورته عرافه زور زارا په ګوري آیت نمبر 188 ګوري قل وا پیغمبر لا املک لنفسي واقدار نه مر پر د خپل ځان نفع د فائدې رسول ولا ضرر انا نقصان د فکر الا ما شاء الله لیکن هغه چې خوښ ده الله فائدې نقصان راکي پیغمبر نو پیغمبر او چت شو اولیاء ظالمه دار په صورت یونس کې وګورئ آیت نمبر 49 قل وا پیغمبر لا املک لنفسي واقدار نه فرض فرضان د نقصان د پکول نه فائدې رتول الا ما شاء الله لیکن اج دا الله خو خشینو فائدې نقصان راکي د صورت جنو وګورئ تاسو خیر وای دا بوتان نه دی کنه دا اولیا نه بوتان وای بوتان فائدہ نقصان نشته اولیا خو راتول شي وای په اولیا کې لوی ولی څوک دی ته پیغمبر نو لوی ولی څوک دی صلی الله علیه وسلم نه سورۃ جنو کو لتا سو آیت نمبر 21 قل اقل سروي اعلان وکړه قل وا پیغمبر انی د جم لا ملک لکم واقدار است الله املک لنفس وکړه ځان لږ دی لا املک لکم واقدار مستعد فرض درم د نقصان د پکول او د فائدې اکه زما دا قدر اعلی چې بل څوک فائدن سره تور شي نو قول وا انی لنجرنی من الله د چې ما به بچ نه کی ما را فنا را نه کی د الله د آدم نه ایسو کوم په ما باز را شي ولن اجد من دون ملتحدا او بنو ما بی د الله نه زاید فنا دا دور خراب مثلا و اینا دا خوریا نه بوتان یاد کنه اگر لپد اولیاء راوڑے قل افتغتم من دونی اولیاء اسنام نیا دی و اونی والتغبید اللان اولیاء لا املکو لا و اقدار و اونو سر جمرانی لئن فتهم هم زبیر دا انسانانو دی و اقدار نی لئن فتهم فرق فلدانو نفعان دا فائده رتولو او نا نقصان دا پا مر فراغل دانی بچ کرده خوگی دل با یو شیا وزن ما تر باز کا تو علی مشکل وکړه بیاو کر د ما هغه چې خپل مشکل راغلو اته عبدالرحمن ویل چې ما په څه باندې پات شه ویل عبدالرحمن دلاسا دا ظالم در ما هغه نه ځان بچ کړو ځان بچ کړو بیا په کربلا کې یو دیر شکاله بعد چې بچی ادا لیدل دو بچ کړی وو ظالمانو ځان له واقدار دي قل هل يستوي الاعمى وابرابر رون رون يا جاهل دا الله رکی دانا والبصير رون کے لی دون کے اگر پوشی لائک دا بلنے والا رے اور رون دا غر چاہتا آواز کے یو شان دی اما هل تستوي ظلمات آیا یا آیا برابر تیاری تیاری جہالت و نور او علم یو شان دی ام جالو بیاد جر مشرکان تا ام جالو لله یا وګورئ د مشرکانو الله را شرکا ایزداران خلقو دای پیدا کول کړی دی فشاده پیدا کول د الله څه شی پیدا کړ دی ځکه لایک د بلې خو بات وکړي چې خالق خوې کنه څه شی پیدا کړ دی که خلقی فشاده پیدا شته الله یو بچ پیدا کړ دی د فتشاه بل خلقواله دو ګډوډ شوی دی پیدایش د الله او د بابا په مشرکانو ته جدا کول نشو کول مشرکان یو خو خیا چې او دا مچ بابا پیدا کړی او دا میګل دا لوټه بابا پیدا کړ دا ګټه بابا پیدا یو شی خو خیا دا اته تا واس کې خپل لا صورت نهر وګورګا سوار سم سي فارو وي 8 نمبر 21 22 زر زر وګورئ والذين يدعون من دون الله اكذا شرمت كيدا مشركان بيد الله لا يخلقون شيئا دشي بيد كل ايش يو شيء ذاك ده رابط رمضان كل غيبانه فكار دفانا كم از كم شي خالق هوي وهم يخلقون هالا جديد پیدا کړی شي په خپل مخلوق دي د مور په خېټه کې نطفه او بیا علاقه بیا مزغاله چا جوړ کړی سترګې لاسونه وګونه خپې دا چا ور کړی دي دنیا ته جوندې چار وته بیا لوی کړه چا دی بیا مړکړ چا امواتو نه مړ دی مړکړ چا دی ځان مرګ ور نه بچ کړي غیر احیا جوندې نه دي وای خبر کې جوندې نه غیر احیا تاکید وکړه په قبر کې جوندې دي او ایر زمان دا حال نا خبر ستا حال پر زن نا دے خبر او ما چورونا او دا نفعی گی چه کلا پر دا کولش دا قبرون نا زن نا دے خبر ظالم بچیا دارنگی زورت برخان و برای آیت نمبر 3 و اتخذو من دونی آلیا دلت اولیاء پر خود آلیا ہے والا ویلی ولی د خدای تو صفات ولا وي ذو قوت علی هوی او ذو المشرکان بيد الله نه مددګاران لا خلقون شیء د شي پیدا کړی شو شی نه بچا د شي او هم حال لا چې پیدا کړی شي مخلوق دی عجز دی بڑا ولا املکو لا خود ذرا او اقدار دی فرض خپل ځانو د نقصان د فکولو انا فاجر رسولو ولا بكون موتا واقدار دي زاده مرد فكولو ولا حياه ده جوان زياتولو ولا نشورا او ده پورتا کیو ده قبر ده قبر کی بود پروت ده داره این صورتی ها جو بوری لگا جستر گیم کلاوشی پار نمبر ورلسم آیت نمبر 73 بوری یا ایوان ناسو او خلکو دوری بما تالو نا بیانوال شیو مثال دی جد مخلوقاتو فاستمیعو لا وقو تکیدی وقت شید وقت شید توجیح شید متوجیح شید ان الذين تدعون من دون الله فشكاكتا تاغرمت کوئی بيد الله نه لا يخلقوا بابا ديشي بيد کوله مچ ولا يجتمعوا لا اگر ټول اتفاق کړي مچ تا ټول ويسبب ذباب شيا اكو تختي دا مچ کوئی تختي دې دینا دا مچ څه شي لا استرتذو منو ديشي غته دا ټول دا مچ تا کړه دری مشتا هغه شی ضعف طالب کمزور دی رحمت کوم کې په پیدبار د اخیری ول مطلوب ا کمزور رحمت کیدون کې پیدبار د اسباب دا اسباب نشه مړ شي څنګه برابر شي ادا بل کمه کل انسان دی ادا د اخیر زور خراب رحمت شو ته دلته وای اب جعلوا لله شرکا او ګرځو مشرکانو الله دا د برخ خواندان خلقو دوی پیدا کول کردی سمچه سگتا سلوٹا که خلقی پشان پیداش دا اللہ کتو آج چکڑی او خواه کم دے نو فرسیاب الخلقو نو گردوان شویر پیداش دا اللہ او دا بابا پدی مشرکانو خیلی نشو خواه او کدو اتو تر رامانت شوه رامانت شو باها چاہتو چه خالق ہوئی کن سارا بابا شی خالق نے نو قول اللہ خالق قول شے و الله پیدا کوونکی دار وشیده ټول مخلوق دی له ذات الحق او الواحد القهار ادا الله یک یو ضرور له ذات الحق او دې په دې طریقه قران وای بولای شي ته یو کو خالق مشرکان شي کا چاره به نشي او بولای دې وځه چې چاته لیکلی چې په مثال لیکي او وای اوس مثال پیش کړي د مسالې چې مثلا بیان چې په وکړي کې او غکړي کې پاګل اخا کې لشل کالا پنزوز کالا سل کالا دو سو کالا مثلا نی بین شتش مسلمان نی دا دا خلق و حالات بسیم سا دو گورا اندل اینی اللہ و اندل من سما اللہ را ورائی دا برن باران فسالت اودیتون نو بیگی کندی کند فیجا نکران خورونا بی قدر پندازه داغا کندی بانی غٹ خور که غٹی براشی دیر براشی اپوڑو کی خور که لگم بوشی خود دوارو قسمونو که اشتراک دخوا کورا کنده ای که بیوشانو بدی خڑو بدی از دبونه بی فی او دا جانه لخت مختی پکی خل پلی پکی اکا غطا کنده دا اوما اشتراک یو ده بوشی دوارو قسمونو که اشتراک ده چو بیوشان دی خود دو صرف دو جی غطا وڑا پکشته فتارت او دیدونه نو بایگی کنده بی قدره ها پنداده دا کنده بانده کدی ری غط کنده دی رو با پکیو بایگی که وڑا کنده لگی رو با پکیو بایگی فاحت من سیلو نو فورتگی سیلاب زبد را بیا زگ اوچت ومیم ما اپورتگی دا آقا نده تخیال کوئی خدا دی لگی ومیم ما وقت مالا می ماده خان اپورتا کی دا آقا نا یو قدونا علیه پی نار چه گرمول کولش باقی باید پورکی گرمولشی ابتغا اخیلیتی دفار دا جوڑو لد کالو او مطان یاد نور سامن زب ادومی سی زب بی پشانده دی او بو مطلب داره چو دایک چه باران وش بیولا کبانی نو اول دولو چت شی دیره بوده بعد چه بارو اول دولو چت شی اخو خوبی پیدا شی کم از من که چه گندهی دا اگه نسخان بی رو دیران او کم از من که چه پاک اگه نخ کل خوله بی رو دی دیر خو خوبی پکلو که دلده خو پتا لیر ده لاری دی پاکی پکلو که دی خوری او که عجیبه خو دی خوی بی بیا لک ساعت بعد اگر دو کسو اگر نالای دی اپا بایدو شی نو بیا دا وړو وړو خورونه چې هغه نو بیا غټ وړو خورونه په ار ار بېګلو سیلابونه په ګراځي په دې سیلابونو کې خصوص سیلاب دی په دې سیلابونو کې یو خدای بخړی دی په دې باندې زب چې په لکه به سپی دی او په دې سیلابونو کې بیا د برن ماران راشي چې به وي ذکر رواني سر اوچت دی ودی او په دې سیلابونو کې برن غدی راشي غدی غدی پیجنی دا د بیری او د کیکر او د جاړو دا جاړی مال فکر راشي دا فکر راشي او په دې وګو کې یو بل شی راشي د غرونو د غرونو کې اکثر نباتات وي دا د غي عبادتیاتي سره سپین د په دې کې هغه سره سپین وراو به کی کتا راشي په دې وګو کې او دا خړو بچی دي کله چې ته بیان وکې دا مثال استاد بیان سره وکړه دې توحید سره تا چې له هو دعوت الحق مسله بیان کړه او دا دې چې دا الله نه بغیر بل چا تاواز کوي دي ته د مثال دا غلیونی چې یو بود ما خپل تراش او بود ما خپل تراش او بد شي راتله یو هو په بل کې جوړ شي یو پروپاګاندا به جوړ شي څوک وایي یاره خو ټیکو یې لګا چې ځان د مرګ نه بچ کړي په زموږ ساجد پر کې پل بچی دوی بچ کړي ا په شه ا د مور خېډ او ټیک دغه لکه چې خزمه کوي دغه خغه بې درو چې شه ته یې خبر ا چې خراب از مګ دې اسخه بې درو چې شه سورہ دی غدو هو جوړ شي لو هو تا خو باندې کړي بیا په سره چا چې کړي دغه پته دی په دې وځای کې مطلب کې بیا پته لګي سړی ته نو مقابله مدادره به شروع شي نو تا تر مدادره خو اول برای ته دوی لکه ده ته دور لري عالمي چې دا خبر کې ټول انام کې تیر شوو باندې عقبه ادبر ترفق کې تو فای کې وته علي سلام الله علیه بشاکر شکر دې بابا چې زړه تا به دې بلل شي بیا براشي تا ته وایي ابل سبا سره نه ذکرې ادبر فچفان کې انام دا یو مثلا بابا لوي وکذاک الفتو الایات ولتستبین بالمجرمین علی بیا بیا بیان کج مجرم کاری هو تو مجرم خودی ما خواسته تر خبر پوری می ویلی نو پدری ما کې بیا را چې تو دو نمبر آیات کې بیا ورا شي الکا د چانه د درستا استاد تو د تو بعد استاد می پری الله وای چې ات بما یوه الیکا مرادکا لا اله الا هو المشرک تو دا مثلا نه مانی مشرک دی به کاندل وینا شو ته به کاندل نه کې نو بیا مناظری شروع شي آیت نمبر 112 دا غو مناظری کې بچا تاخه خړ خړ کتابونه روان وي پټکی به سپید سینوال کې خړو بچره خړ خړ کتابونه وي روان جب به وي لکه مارا ارادی به دا سره پیدا شو یو لک پیدا شو او اولیاء نه مدي دا نه مدي راځي مقابله به شروع شي داغه زخر پر قول به شروع کی یا وای کوجش نشیند بر خبر بردا پیدا ند ما دادر یا وای هست قدرت اولیاء را از اله تیر جستا باز کردا نظرا یا وای وای چې په یو قدم تر ارشا بورسی نو ما لیدلې دې رفتار درویشانو عقل و تاړي گئی وای مقرر بیا وا بیا وا دا دلال په پیش کې جوړ دی وای چې علی غیب نشه بل وای اور په کتاب کې ما لیدلې ګور عمر ابن حمدان وای چې چا د شعر وکړي وی فل یذب سبت اقدام الى مصر مصر د شپک وکدم لاړ شي او دی وای چې عمر ابن حمدان الم ترد الضالتی اخرجتک من دیوان اولیاء ادا اولیاء د دفتر نه بده خارج هر واه واه واه دا شور وای اخیره کې بوي ته ودا سه داغه مناظره ودي دا کې داغه خبره تکم تا ته وای الګ پاتا د پاتې دا څوک دی چې وګورو تا ته وای دا ته وای ګور راشه وې چې کتابونه باندې تمہارا قران چت کې وتا ہے پد چا کتاب دو علماء وای نو علماء د دې چت کتاب شته نه و دې کتاب کې ستا جواب انتر دیو قل اغیر اللہ ابتغی حکمان هو اللذی اندرہ لیکل کتاب مفصلا و امکتا اللہ مفصل کتاب را لی بیمانیاتو دو یو یو ورد که یو یو یو یو یو یو دو دی بہت تختی او دا خڑی با اول که راغلی دا دا غی پروپیگنڈی دی دا پنی که غنی منی دا دا یا فتوی دی چی کافر دی مشرک دی فنچری دی لسکری دی لیکن پدی ارث کې به یو شعر اغلی د برنه چې هغه تر د سپین زر دی هغه تر د سپین زر به د ستاغه بیان دی بل چې دا بل لاړ شي خړی خط بشي د سپین یو بپات شي د سپین یو بستا بیان دی د تر در ستا بیان دی د سپین یو بخره سکی د سپین یو به په دې باندې خره لام بي په د سپین یو بخلک جامع وي دی په د سپین یو به باندې دې د فائدې شي د ستاغه بیان هغه به خلک وفات شي، هغه تر در وفات شي، دا هغه تر در نو بیا زرګران هغه تر در او باز دغه شګونه په د کیرای په طریقه باندې راغنه بیا کالی جوړ کی پور کی ګرم کی په تندوخه زو لګولي غړ ته چولی لیچو ته چولی په دوستانا بیا په خلکو په تندو لګي، د خلکو په سینو و لګي، د خلکو په لیچو و لګي، ستاره بیا د بار شي اډور ته وخت مثال داخله ښه اوس ګوره ته الله را ورای د برد باران فطارت او دیتونه نو اوبای کی کاندې به قدره په خپل انداز باندې غټه کا لډیر وب وړه کاندې لګو فاحتمل سیلو نو پورته کی سیلاب زبد را بیا ازا گوجت ویس پی نی فگڑای دا مولیانو گورم ششم نیز دی دا دریاب سزا گو خیجی دا پٹکی مٹکی وی دا پٹکو دلا نیز شیطانان بکیل ہو لی دی اگیرو کم شیطانان دی راضی با مقابل دا قرآن نرا دی راضی مقابل دا قرآن را خو شیطانان دی کنا دا قرآن مقابل دا سو که شیطان که کول نیشی و مما اپورتا کسی لاب دا غنا یو خدونا چی چې ګرمول کولیش په هغه باندې پور کې دي پور کې ګرمول شي سر در افتتاح الهیت د فرد جوړول د فرد جوړول د کالو د په دې سیلاب کې راوږي د برنا و متاون ار فرد نور فائدې ادور فائدې په هغه باندې زبان چې کله ګرمول شي پور باندې په هغه زګ راځي نو زګ ته نظر ګرځ لري کې کم چې سوچ شه دې سره اگر کالی جوړ کی بالای ته جوړ کی پیزوات جوړ کی کڑے تلا ته جوړ کی ہار ته جوړ کی اے پوچت په خو خو دا د زنانه و لګي استاد په حاضر دا غسر د سپید د سپید در دي دا پات شوخه اخړی وبو هغه فتوی غنی بری هغه خلک راو دی په دې تزور کې اوسوي اماران چې کوي انا غ دوانه سره لختي په سر سره وي مړی کی استاد به دغه فاتشه بیا وګوره مخکې کذار کا ضرب اللہ الامثال ضرب اللہ الحق والباطل دا کریں گے بیانی اللہ مثال حق دا باطل فامت زابت زبن ہر چیز اگ دے فضا و جفان لار چی بیکار پٹکی لار ختم شو اس ٹوپائی دی دا پٹکو پر خلقانی ہوئی دا کو ٹکسی دے پٹکے گو پٹکے نوے زب سنا تو خود سنا نو عادیہ و نوخا درې قسمه سنت دي یو د سنن عبودیه هغه سنت چې پیغمبر په تور عبادت د هغې پرې خودل ګناه دی ښه یو د سنن عادیه هغه سنت چې نبی اسلام په تور عادت د عربو کړي وي نو هغه د هغې پرې خودل ګناه نه دی او کولو کې ثواب شته خو که هغې ته فردیت در جوړ کړي بیا ګناهګارېږي ځکه داسې خو نبی اسلام لنګ وبوالو نبی اسلام همیشه په لنګ کې بوس کړی پټکیم دارا بو رواجو لنګوم دارا بو رواجو ادمانه کې نو کو ته اوسړه پټکې دیلو چې زما پیغمبر به بالکل ثواب پکشته او که فرض غړي واجب غړي یو به دې موز نکېږي نو دا سره ګناګاری واجب نه دی نو سنن عادیه نه دی یو دې سنن مخصوصه چې نبی اسلام سره خاص وو لکه د درې سلور خو نه سیوا خدای کول د نبی اسلام خاص وو یا دارنګ سومدار همیشه د پروجي د نبی صاحب نیولی دي ډیر ډیر زمانه اوس که اوسړی دي چې د پیغمبر په شان کې نو د نبی صاحب خصوصیت او ځان پیغمبر سره په برابر او بوجه نو اوس خدای پټکی دی لدی پټکی ودی دی لې خره چې ما خلکو وې چې زکات راکی امر زو کرایو ادخلی مولانا دې وې مولانا ته یې مولانا الله دې عمر کې برکت واچي ما ته دلوي دا پلان کې بولې سي به بسوره بولي ما ته ویل دوره مو ما ته خو دم عبدولې بیا و کنه دې ته بوډا خو نه زه بوډا دې کنه اے دا بوډا خو نه از څه کو بوډا بوډا دا چې به و باسه لا ګولي شو شاده په ما ته از خکاری ا په خپل بو دوه ګرو کټ ټټ چل کا درګر ما ته سر داد نو سید وې دوه تیز مګر کا څو به نظر کی هم سبا مې مونږه بس نظر کی نو ما دې او دوه ما دوه لیواب کړو ما دا دوه لیواب کړو دا شان وی دی دی د مولانو وی دی له خولي ما څنګه له خولي وی د خندا خبره به ما هم راځي اګر ما ول نه خاندي وړې غاړي چې خاندي ما ول نه خاندي بیا به خلک وی ذاتن مولاره چې له خاندي دغه مولا به خاندي نه عبارت او بغوس غادي اګه ته خبر دا مګه ته خبر ته وګوره د دې مولیان شاګردان هغه دورې رولی چې خبر نشو تقریر نشو کول دی یاره هغه مولا ته وروري نبی اسلام شاګردان سم ټیټ ولې هغه وسره ګپ شپ لګو با قاعده کړه چا پیجندم نه چې وګورم ایکم فیکم محمد ویدا دی بیا چې نبی اسلام وفات شو عمر وګر ایکم فیکم ابا بکر ویدا دی دا دی ابو کوم یو تاسو کې ابا بکر نه ویدا دی هغه فضان کې نه خو او د کې نه خره هم خو ما دې چې ګر دی درو کسان ور دی ولې سدورو وې دې ور دی کی ما په دې ځوانه ځوان بیا دې ور دی غریب پوښه ما دا بیا وای دا پټکې دې په سري خبره دا ولې په سري ما سو وې دا پټکې دې بدور تنګي وې دې چې کور ته ورچې دې د ارث نه دي وې دا څور خوشي کی نو کنه لا ته لاړو که کټ کې لاړو که په سوتو کې ورګا نو ما دا ول دور غوسه وتا وې دې په تنګي نو ما بیا سره په سري وې دا چې وانه چې بیا د ملاتو فتر لګي کړه ما مولا په فتر نه لګي دا ته لاستا خبرې بیا کرای به بل به کرای څنګه ور کوي بل بوت بلار غو مولا دې ور غو دا څل په دا دا زکات ته تا ته چا ویل چې دا زکات ما ته په وی ما ته ګو زما ته چا ویل نو څه خر وشي زکات دې خیرات دې زو مونږه پوښه وې دا پټکې دې پر ویل چې بل ته فتو لګي دا پټکې اوس کدی له پټکې والی چې پته ولګي چې دا مولا ته چې کرای نه څوک واخلي او کدی له والی پټکې اچر پته ولې چې دا مولا چې زکات د دې کو ثواب نشته او کدی له والی پټکې دا زموږ پیغمبر طریقه نه خو بیا په کور کې غردې نه نشانته هر وخت یې والی نو بیا ټیک ده هو دا چې در جمعه تر دې لار تر پټکې او په کور کې بیراج سر تور تر دې وی ګورې بیا په دا نه سودات د نبی اسلام پټکې وو نو سپیدې پاګړې د بولیانو ګورم چې زم نږدې درې اپدا ګوخي دي شیخ بوي فهم مزه بدو هر چې زګ دې پیدا بو جو فان ولار چې بیکار از اب پټکی مټکی ختم شو و اما ما فونات اوس کو تو کوئی د فار دې چې نبی اسلام بالکل ثواب پکشته هغه پټکو هغه دا ختم شګه دور چې خلک پټکیو نه ودا عالم دې هغه پټکی ختم شو ته ماشو وای وای کاکارو سر فاتحه مقصد در دي وای نه نو ته څنګه عالم یې دا پټکی مټکی لاړ مکه د مولا د عالم نشانه چې پټکی به والو او د عالم نشانه چې سر فاتحه مقصد ولور دي چې مقصد ولور دې ته څوک عالم نه وای ما شومات می پوښو کدار کدر بول الله الامثال فقدر کدر بول الله الحق والباطل فاما ذابدو هر چی زګ دے نو لاړ چی بیکارا و اما من قوم نات هر چی هغه شی چی پایدور کی خلق لا غصبی دی وبو هغه سر زر فام کتب الارض فاتیش په دنیا کې ستا غبیان سپینی وبو دی پات شو ستا غبیان سر زر دی پات شو دا یغه پټوی متوی لړی خرڅ جا خړی وبو اغه پټکی مټکی لړ ته باب روان شو ستا مسله لو ذات الحق اپات شو خوږه څوک څوک کوی په دې مثال شاباش کذار کذر الله ولا امثال ذکر کې بیان الله می سانه فرض د احقاق د حق د فرض ابطال باطل للذین اس بشار للذین استجابوا ربهم د فرض ا کسانو چې قبول ته او کړه در په لو ذات الحق دا بل چې آو یو الله لاګ د بلنه او مخلوق ته با بلنه چې باطل ده نو ال حسنا دیل د جنت یا دیل د خپل جوان چا چې مثلا مرج له ودا ته راغ د دنیا هم خشو اخرت هم خشو ولذي استقيم مذكر الله هغه ته چې قبول ته او نکړه د الله له ودا تل حق ونه بنا وینا بلبم را مات کو نو لو ان لو ما فی الارض جميعا کچر شي دیلا اغه ته چې په مکل ټول سر در سپید در و بیس له او په شاندارې ما سره دی نور لب تدو بی تو قربانی ور کوي په دې باندې فرض خلاصو نه ده تو ما ته خوب لګنو د له جواب ته کوم دی محدود دی او تر دې مایده 36 ذکر شه ما ته خوب لګنو قبول باندې شي خلاص باندې شي اولای کلام ذول حساب دا کذا دلې باندې حساب دی چوي لو دا تو لاګ نه بني چې بل تم لایق بلوم لایق نه بل نشته یا رسول الله و نشته یا غوث و نشته یا پیر باشه نو لایق لو حساب دا کته دل بدی حساب کتاب آزاد دی جہنم دے پبی سل میں آر دیر پر زیادو اکوئے دے جہنم دا آیت نمبر روی دا تفریقی پر مخ کی آیت بان دو کس بخلق ذکر چکا نا یو مستجیبین یو غیر مستجیبین آندل تا دا دا دکھر دا اول کے دم خلق بینا دے اقل من دی عرابر کے روڑا اندہ بی اقل دی اب امی یعلمو اے آغا سوکا یعلمو چی پودے چی انما در ریکم را بیکا پر حق چا کتاب چرا رکشن تا درفتانا الحق آد حق نو لہو دا صفحات دائم مندل چی لہو دا صفحات نو کامان پشان دا آغا چا دے ہوا آما چا رون دے یوشان دی یوشان چر دی انما تذکر اولو الالباب یکنان فندق دی اقل و دا اقل وارد دا چیو اللہ رمان کئی دا اقل وارد دا بل دی اقل دی او دا دی اولو الالباب لگ سپتون بیانی الذين قرمن عقدا يوفون بعهد الله چور پورا کوي وعده د الله وعده د الله هغه چې په اړه ورواخ کې وري چې الله ستبر ربكم تستعطر ابن قالوا ملا او دا پورا کوي بل چې طرف نه بل چې طرف نه شنو یا وعده د الله نه مراد اویل چې لا اله الا الله الله ست حکم ربونو دا قران کې دي کنه ودک خلق دې دا اللہ کا وعدہ پورا کئی قرآن زکی عمل فکی ولن قدور المیثاق انما تی وعدی لران بل صفت والذین قطان دی اقل من یتلون چی ادا کئی پورا کئی آگا چوکم کئی اللہ پایبان پورا کولو او درم صفت ویخشون رب باون او یریگ رفلنا بغیر دسباب نصر دالان بغیر دسباب یا رسر فلان کئی دری وخافون طول حساب او یریگی دو بدی صاحب کتاب نا سلور شو اس پیزم والدین صبرو آقاتا چکلک شو مشکلاتو که خو ابتغا و جرب بیمان دفارا طلب در رضا رب کل کل سڑک لکی گی خو دنیا دفارا نا چه خالص دا اللہ رضا دفارا دا پیزم صفت شو وقام و صلات جاری کئی موند شپاک وانفقو خرج کئی دامان تیگور کردی دا فتح کارا دا ومسی پت شو و ساتم وید رو نبیل خطر دی سییا از افقی پا بیان دا توحید بانی از سییا شرک لرا توحید بیانی رد شرکی او لایک لم حکمت دار دا کسان دیلی دی انجام دا آخرت انجام دا آخرت سشی جنتو ندی دا میشگره دن نبشی ریتا از دن نبشی آدو چی نیکانو دا پلاران دا دینا او دا اولاد دا دینا دا بیبیان دا دینا او دا اولاد دینا یو کس کار کرو یو کس کار کرو مزدور سا دور واغستا خود صلاحی و ضروری کرو نیکان بھمانا چی رکاوٹ دو جوڑ شد آگا پلار چی دوی تا رکاوٹ دو جوڑ شد دوی تیویلی چی بچی ورش قرآن زدکا آگا دوی قرآن زدکا پکلی کی علاقہ کی قرآن شروع کرو اگر چی پلار قرآن نیز دکڑے قبط نیکو دیئے منی نکا وقیدے سامکڑا دو دے او دا دیئے بیو شانتی وادواجی بیبیانی بعد بیبیانی بی چاکر خیقہ دوی خواد توائی وی ورسا قرآن لا خیر دا قرآن مال ما تفریدا بدا کوما اتوارسا قرآن لا دقا بیبیانی نیکانی بی زکی خواندان را دیگدو اندکا بیبیانی بی محسن ردائی کیا اللہ او وزوریات ان اولاد بچی وغی وطنی بابا جی بابا جی پر اس کال ما دورا کروا آسا کال بس دکان چلو متدوار شا نو دک اولا چی نیکو پلار را لگلو دا بیودایشتو والملائکت ادخلون علی من کلی باب املائکی دا نکی اپا دیبان داری دروازی نا اتا دروازی نی کنا اتا دی تی پتونو داری دروازی ملائکی برا دی واتا بھائی سلام علیکم بچاو دے پتا نہیں بچ ہوئی بچ دے تا سلام دے تہذیب ہوئی خواہ ہر دے سلام دے دعا نہیں کرے آج پتا دے بچاو دے بچی جنت کی دی تا سلام شپک مانے مانگ کڑے ہوئے وصورت انام آیت نمبر 54 کے ویدہ جا کل لذینا یو امیو بی آیتنا فقر خل سلام علیکم پوشه تجنال من یر شمرا ما تا دا یادی خاری سلام علیکم نو سلام شپک مانی مگر تک کردی یو سلام پا مانا اگر پا مانا ترحیب سلام دا ترحیب چهر کل را شر کل را شر کل سلام پا مانا دا بیانی پیدا خاتم الجان قالو سلامن اتبان بیان دے کر سلام په باد بایکاټی اجپلار او توی وجود دی مالیا قال سلام علیک اساس صبر فرول کربی انه کان بی حفیا تر مریم کی وراشی ابراہیم علیہ السلام په طالب رحمت الله نه غدا سلام په بایکاټ دے تو دیدا کہ سلام دو تهنیه دے دا چې مبارک شه مبارک شه بچوی بچوی سلام علیکم بچوی بچ بچاو دے پتا کہ بچوی بچ بما صبر لو پتا دا تا تو کلک شو ای ول دے صبر تو خبر لاڑا کلک شو مشکلات ہو گا فدی و بدار تو سخ است دے انجام دا اخرت او تا غنور بیقل دا غی صفات والذین کذا ینقضون عهد الله چې ماته وعده د الله الله سبحانه و تعالی یاد لا اله الا الله هدي از نه کوي پد مضبوط یاد اغینه ویلی وا لا اله الا الله ادور رحمت کې بل چوتي رحمت شي ويقطعون ما امر الله ابر کوي اغه کام چې حکم کړ الله فرمایي ایو صلی چې پوره دې کړی شي دا الله اوامر او دعایې پوره کوي او ابتدو فی الارض ابو طالبان خورې په دې کې شرکیات ابرات کوي نو لا کلم الله نه دا کله دې پر الله نه ته ولا ابتدو دار او دلې دې پر انجام دو باب ختم شو دو باب کې دو قسمه دلایل چې زیما مسجود اټول می ساجد نو له او دو تر حق دو زیما رب اټول می مرب نو له او دو تر حق بیا مثال نه پیش کړو او د دې رانا درې باب دی په دې کې بلکې دلیل دلالي الله یو څو تر خلې مې شا الله پر هغه دې چاله چې خوخه چې تنګې چاله چې خوخه شي مثلا نو مېرې کې چې مثلا بیان کوم رزق په می تنګ شي هغه وخت کې وي کنه و درون بس بل خطر دې سیا نو کله کله سره دیو چې مثلا نو بیان نه یې رزق بیا به امامتی لاړ شي زما خرم الله وینا ادرت اعتبار دیوا و فریحو فی الحیات الدنیا اخوشال شید ای پا جوند دنیا بانده ادر ای جوند دنیا پا مقابل آخر که مگر اصا کالقو نده اوه یا قدان چه کپر کپر که انکار ده لہو داتو حق نا چوی بلد بلد نشته اوه یا قدان چه انکار که ده مثالی لہو داتو حق نا وی لو لہو دلال آدم ربی والناتل شپ پدمانه موجزه درپته ده اعتراض وکړه قل ان لا یذل من شاء دا جواب کوي ته ګمراه چته خبر کې یقین الله ګمراه ګمراهی کی پرې چاله چوکا خشي ا توفیق ور غی خپل طرف ته سوچ چې بنا سوچ راګر دی الله ته بد ادب سوک دی الذين اکذا دی امنوا امنوا بلهو دا طلاق ایمان رب فدیوان چی خاص اللہ دے لیکن بلی پرکتیا وَتَتْمَنُ قُلُوبُ بِذِكْرِ اللَّهِ اب مطمئن شو رو دائی پا کتاب دا اللہ پا ذکر دا اللہ دا کلو دا دلحاکم رئی پا قرآن مطمئن شو دا مسئلے واو رئی رئی پی اخشم چاو یو اللہ لیکن بلی دے واقعی مو غطر دا غلطوی الا بذكر الله خبردار تو کتاب دا اللہ تطمئن القلوب مطمئن کی ذکر دا اللہ بہترین ذکر افضل ذکر قرآن کریم دے روز تو رہا سورت حجر کے دی پسی درہم نمبر سورت دے نہم آیات کے چہ انہا نحن دلنا ذکرہ بشک مگرہ لگلے قرآن و انہا لہو لحافظ منگے فرد کم سورت انبیاء کے 50 نمبر آیات کے وهذا ذكر مبارك هذا قران كريم ذكر ده مبارك افا انتم له منكرون دين انكار کوئی ذکر قران ده خواه او چه ذکر ذکر تجوه الحمدلله ذکر خدا یا تو دی کنا تجوه الحمدلله دو خدا تا تیا چه پسیفت ده اولویت سرا انا تجوه رب العالمین دو خدا تا تیا چه پسیفت ده ربوبیت سرا تو الرحمن و اللہ تا تیار چه پسیبت رحمانیت تو الرحیم تا تعالی یا چه پسیبت رحیمیت تو مالک امیدین و تا تعالی یا چه پسیبت مالکیت مانی یو یو لفظ که دا اللہ دا کتاب دا ذکر دا اللہ دا اللہ یادی حانی دا فجودا جا صفت دا اللہ باندہ اچت ذکر پا ذکر قرآن کریم دے کو اللہ دا ذکر دے چه پا مانے پوئے گئے الله بذكر الله خبر در په کتاب د الله خوشحالي ګړونه اته چې د الله کتاب نو وړي رستو رات څو ته کې امن اراده ذکرې اچا چې مخوړو د مار کتاب نه لاوي فائدله مې شرط ځان کړ یکه د لبې جون دوم تان اطمینان به دي اطمینان قلب به دي ما داینه چې غریب وي مالدار وي افسر وي بچی به وي رخصت وي او فائدله ان لو یقینا د لبې ګذران تان جون به تاږي ودرسو یوم القیامت عام قیامت وړون پاسي اچا چې قران سره تعلق ساتو نو الله به اړه مطمئن کی خا دته وای الذین اقصدی امنو دایت بنا رسول دی اقصدی امنو چې ایمان راوړو د الله تو حق باندې عمل وکنه نو توبه لام خوشاله دی دی له مبارک باندې دی له اوس ما اب بهترین منزل نبی اسلام ویلو بدل اسلام غریبا و تعود غریبا کما بدا اسلام چې شروع شو د په غربت کې او غریبو ناشتا خلکو ته لګید او تعود غریبا اذر چې دا بیا و پښه غربت ته خلکو دې ته ناشتا وای چې څوک د اسلام خبرې کوي توحید خلکو دې د اسلام سوې ځان لګیاله نو بیا نبی صاحب فتوبو للغربا خوشاله دی ورک باده دی اقل گله چه توحید بینه ای او قرآن بینه ای قیل من هم یارت الله اویده چی یه در الله پیغمبره در غربه سوق دی نوی نبی اسلام بویده الذین یصلحون اذا فتدن ناسو در قطعنی چه خلقو اصلاح کهی فاق وقت که چه خلق در خلقو اکیلی تبا کهی چه مڑی او روی مڑی راسی نو در باقی اطول گیوی چه در خلقو اصلاح کهی در الله پا کتاب بانه ایو یو بل روایت کرا دی الناس صالحون قلیل فی اناس کثیر و ایدا بلوغ دی خالقی دی خالق اصلاح بکی او دیر خالقی که بدا لکو دی خالقی و دارنگی تو بالا و خوشحالی دیلا و حضن ما آب یو روایت کرا دی و ایچی کلا اللہ قرآن کریم اون سب پرکتو من سکتر اللہ شان سر لگ دی دوی فرښتوی چې توبه له ماتین تاذلی له دا کتاب چې تاذلیږي ایله مبارک باندې دی خوشاله دی دوی دوروي توبه توبه له جواب تهمل به هاغه هغه خېډه مبارکي دی له مبارک باندې دا چې کبه هغه سړي مبارکي چې دی علوم وتر دی انو نور توبه له الفاظن تتکلم به هاذا مبارک دی هغه جبه چې په دې قران په خودي خلکو ته خی توبه توبه لام خوشاله دی له مبارک دی مبارک باد دی له وقته ما بهترین منزل بیا ترغیب قران ته کذار کا ارتلناک فی امت ذکرګه می ولي ګلت په امت کې قد خرب قبلیا امور فذکر درشی مخه دی نور متون سلام علیکم تتلو علیم علیم اللہ دیو حین ایلیک دیو فرچی اولو علی پدیبانی آگی دا چوائی مکڑی دا تا تا پیغمبر پا کم کتاب دوستو دا دا پیغمبر وارس کم کتاب دونی و هم حال لانی چی دی انکار کئی پی رحمان پا کتاب دو میرو بان بادشاہ بان ہوئی نا دیکھ ادار نیشتے قل و ربی و دا اللہ دو رب دے لا الہ الا ہو دیش بلا جتو ربی دی اللہ نا علی توکل دو بدی اللہ دا انسان دی اللہ تلو فسی ولو ان قرآن دی اللہ دا غیر دی دلی اوز بیار عظمت دو قرآن غیر کریم پیانی او دجو رکھے منکریم تا ولو ان قرآن او کچر دا قرآن کریم سورت بیل جبالو روان کریشی پدیبانی غرونا بطور موجودا چی غر تے بیان که کنا غر پی روان شی او قدیت بیل ارد یا اوچوی پدیبا زمکا چی قرآن بیان که زمکا اوچوی او کلی ما بیل موتا یا خبرو که پدی بانی مڑی مڑو تے وای مڑی خبری شروع که نو لما آمنو بی دی بیامی مان تراری دادور تا دیانی انا دیانی دی بیامی مان دلو جواب محضور دی لما آمنو بی بیل قرآن بیام دی قرآن دمانی بل لله امر جميعا بلکه الله اختیار ټول در الله کار په دورې کینا پر رضا باندې طریقې دی فخره اولم یہ ایسے لذیذ تسلی قرآن والا اولم یہ ایسے لذیذ آمنو آدھے دی پوشوی آکا تھا اچھی ایمان راوڑے پس پلا لگو دادو تھا اللہ و جشاہ اللہ کچھر فقد اللہ جبری من لادن ناز جمعی خام خواہ توفیق برو رو ٹھولو خلفون بے قرآن تکی دونو اس تقوی ولا آدھر لذیذ کفرو ہمیشہ میں آکا تھا چیت کار کرے لہو دا تن حق نا رسیق بدی تا پس افدا چی دے اکڑا کار تن عذاب دے اکڑا بل تیرا مدد شوئے او تحلو یا بنادیش دا عذاب قریبا میں داری ما نزدی دے کورن سا دے بار وہ پا خطر کی لکن نو گر پاکستان خطر کی دے ذکار دا یا رسول اللہ یا قلت اللہ یا فلانے فلان کے ار وہ پا خطر کی دے ہندوستان پا خطر کی دے افغانستان د مرو مسلمان دا طرف په خطر کې دی ایران چې دا د مسلمانانو ادارې په خطر کې دی کم دلته بنا چرته دی چرته دی اول د چین نه په خطر کې دی وای چین دلته ځان خپل راغلي کړی دی او دا په طریقه باندې عمل کوي ټول خلکو سره غم دی دا وجه سره توحید نشته چې توحید راشي ارته به ختم شي حتیات یواد اللہ تردی پور چراشی واد اللہ چی من شبا دا وسوسی بے ختمی شی اتنا اللہ اللہ خلق المیعاد یقین اللہ خلاف نگر فلی وادی تو بیاد تسلی تا تر ٹوکی کئی ولا قدس تو ابر رسولی من قابلی کا فدکتا ٹوکی شیر فی غفران سر مخستانا تو کتا تر کئی دو خیر نوح علیہ السلام سر شیوی ابراہیم علیہ السلام سر شیوی دارنگی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سرشوئے نو کما ترکی دماغ معمولی سڑے دماغ شاگر ترکی کی گی دکان وی تش قرآن وی تش قرآن وی نو کئی دکان فاملیت اللہ دین کفرو مقصو وو نو دین کخ کتاب ہوا ابا وو کتا تا ما منتا ہو دے مارو کدین اجر دبل کتاب دیا دیا ہوا یا دین خ کتابی چی اللہ پیڑیر خوش آنی وہ امو باغا ہو کنا خیر دے وای تش قرآن خیلی شکر ده تش قرآن زمان پیغمبر تش قرآن خو صحابه و تش قرآن خو های تش قرآن دی تو که بل کتاب دیه تا خم معلوم تا وای منگ تا خده معلوم زکا منگ تا طول نخدا کتاب کاری منگ دا بیانم نو تو که با کئی وای تش قرآن و دور دی آمان تش قرآن را شکر ده تا لی تش قرآن دی در دی ولی قدیس تو در من برطول من قبل که فدکتا ٹوکشی پیغمبران سر ستانا مخی فاملیتو اللہ دی کفرو نو مولاد مر کرو کتان تا جی کفر کرو سو ما خاصو بیامیونی و لگئی اوت کنی ندی بی مولاد تی وطا آخر بینی سی فاکی بکانا اقاب اترانگو دم آزاب اقابی اقابی دم آزاب سنگو آدری بابو نخان جو سلورم قاری سوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائل على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذابهم في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يرجو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مقصد سورة رعد نفی شرک پہ دعا دا ثابت ہے جی بغیر دا اللہ نے پسوک لائک دا بلین نشت ہے اب علی بان دلائل ذکر کئی متنوع قسمہ قسم سورة سلول تو اول ایسا کی پینزہ قسمہ دلائل بیان کریو دا چھ خالق لکل شن ہو اللہ دویمو عالم لکل شن ہو اللہ فخیرہ کدار زنانا کنر دے کمادہ پر تکو عظیم درین قسم دلائلو چہ حافظ لکل شن ہو اللہ دا ہر چی نگبانی اللہ کے کہ پیغمبر دے کولی دے رفاظت اللہ کردے اتا دورم متطرفی کل شن ہو اللہ اختیار دارت اللہ دے اب انزم قسم چٹور ماتا مختاج دی کا فرقتی کرات دے کنور دی لہودات الحق دعوت توحید دعوت صورت لہودات الحق پہ تفریقہ چیار کلا خالق آغا دے علم الغیب آغا دے حافظ آغا دے متصرف آغا دے طورت مختاج لہودات الحق خاص دے اللہ اللہ چغل اللہ بیائی مثال پیش کد آغا چاہ چاہ اللہ نبغر بل چاہ تاواز کئی دائی مثال پیش کد آغا لیوہ نیش طرح لیوہ نیو بوتا ہے وہ بوز ماں خلی طرح وہ بوز ماں نو دپا آواز رات لے نیشی وہ بدہ کرک دے چی بابا تی بابا را اور تی بابا را مار چی لیا دوارا وانیش گرات دے او وما دعا الكافر الا فی ضرر تا دی الکافرین دا چی غدا دا گمرائی دا بیاد بیم ایسے شروع را آیت نمبر فن را فائی که دو قسم دلال یو دا چی زیم مسجود طول می ساجن لہو دا طول حق تا دویم قسم زیم عرب نطول میری زیم عرب نطول میری مربون لہو دا طول حق بیاد رم قسم دلال درمی سے شروع شو فائی که زیم عرب نطول میری مردون کن لہو دا طول حق او دا دی دانا نور قسم دلائل دی آت نمبر 33 تر اخر پوری چه دیم پا حافظ قائم علا کل نفس لہو ذات الحق اپا من ہوا قائم آغا ذات چگا اولاد فارغ نصبان پا آغا مان چه کئی یا کری دی خدا قائم آغا نه دا چه دا قائد پا مقابلہ کرده قائم مانا عالم خا مبتل مانا کئی چه حافظ لکل شن هو حافظ لکل شن یا عالم علا کل نفس دا مانا اپا من هو قائمون اے آغا ذات چه آغا اولار دین اولار دین لحجتون فرکی علا کل نفس دا هریو نفس پتاب پتاب دا پا آغا مان کتبا چکڑی دی نو کامان هو لیتا کدالکا دادا پشان دا آغا شاده چه دا آغا دا صفات دین زیغار دا موجود ننے یو شان دین وجعلوا لله شركاء زجر مشركان تا او گردو مشركانو الله لا اله الا الله دل دیو شركاء وي ا دمر تول کي وتا اوليا وي دل دیو شركاء وي نور دانو کي وتا الها وي الها وتا د کو اوليا صفات ور وي حاضر ناظر مني مشکل خوشا داتا مني او اوليا وتا د کو چي حقيقت اوليا او شرکاو ده کوئی چه اللہ سر پسی پتون کی شرک کری دی شرکا وجعلو اللہ شرکا او کردو دی اللہ دبرخ خواندان قل سموم او آیا دو مانی سموم تاتوالا نمون ایخی دی سمیت موها انتو ما باوکم مخی طورت که دیر شوید نمر 40 کی سموت سمیت موها انتو ما باوکم ما ننزاللہ بیامن سلطان سور یوسف چاہ لکھ در شو سامو تاتوالا نمون ایخی دی ایدادی دا نمنو داتای نمنو غوطی نمنو دای نم دا داتا خونو دا نم خطای دا علیو ادا جویر را آگلو اغوط خود آگلو دا آگلو خو عبدالقادر ہو ادا گیلانو نو جیلانیو توی یا گیلانیو توی عربای که گاب دیش دا جیلانیوی افارتا که دیدی علاقو دا گیلانو نو دا غلطان میخده دا فیر بابا خدا نونه فیر بابا نو دا غلطان میخده داغه خپل نوم سید علی دی، سید اقوام دی او علی نوم دی، سید علی ترمذی د ترمذ راغره سمو تا تولم نه خیره چې دا د اتا دی دا ټوکر ټوکر یاو او دا پلان کړي ام تنا بیونه آتا تو خبروی الله پا بانی چی نی پوی اللہ پا غیبان پزمک گئی تا اللہ تو اچی دا داتا دے اللہ تو پتنیش دا داتا دے تو اچی دا غسل ازم دے اللہ تو پتنیش نیش دا غسل ازم دے تو آئے تا اللہ دا خبر رکے چی دا ٹک پٹک دے اللہ ما تا پتنیش پوشک پا خبر آن یعنی عدم علم دا اللہ دا دلیل پا عدم وجود دا غشی بانی اللہ ما تا پتنیش دے اے کوی خو ما ته معلوم کرما او مقرر کړو نو تعالی خبره فاوان چې نه په الله فایما فزمکه کې یا د سمون دوی معنا سمون نمونه واخلې خپل نوم والا د پیر بابا نوم وردی نه ا د لوی ځوان نوم دردی نه د پلار نوم دردی نه د سید علی اجوری د داتا چوتا د نوم دردی نه د پلار نوم دردی سمون دغه نوم پر په نوم واخلا ام تو نبیونه او آتا خبروی الله پا بانی چې نه په الله پایما پس مکه نه پس مان کې نه پس مکه ام بز یا ام تو سمو یا تا تو مسما کوئی دی لرا یا تا تو د نمونک کې دی دی لرا بظاهر من خل په ظاهره وینا ساتو نستا په دی وینا باندې بده داتا گنج بخشی ام په معنا د بل بلکې تاسو بل سموهم بلکې تاسو مونږ نه خیدایلا به ظاهر مل خپل په ظاهر وینا دا ستاسو خلی خبرې دي سبا دې لرګي ته وای دا داتا د بشي دی دیوال دا سړی رستا په خلی بشي ستا په خلی کې الله نه دی ویلي ام به ظاهر یعنی بل بظاهر من خود بلکه نمونه کیدی تعذیلا پزارا باند بیناستانا ستا پخلی نکی گی دلیل خو بینیشتے بل بین اللہ دین کفرو بلکه خیستا شد فردا کدام چی کفر کردی دی قرآن کفر کردی دی هدا تو الحق مکر ما شرد مکر شرد تعبیر پا مکر ترک کردی دکا دی چل بلکی یارا مکو تا خدای نوائیو اما خواهش دادم و سیدی دیو تا دی پوجه من لکه دا غچار بل کئی و سود دوان سبیل ابن شو دا اللہ دا کتاب نا و من در اللہ او چار چو مورد کوراوی اوی اللہ دا غدا امار دو جنا و مارو منات ننیشت اغلط اغلار خون که دیلا عذاب ده پجوند دنیا که او خامخا عذاب ده اخر دیر ساخت ده انا بایدل من اللہ دا اللہ نا من واقع نا سو بچ کون کے اس بشارت موحیدین تا مثال جنت اللہ تی مثال دا جنت آغا چی وعدے کولشی موحیدین متبید سنت سرا بایی کی بات اللہ نے نوالی خوراکون دی بایی ہمیشہ او آرام بایی ہمیشہ حضور سوری توی و کل کل اللہ سبب زور ذکر کلم سبب دیدہ کہ د مسبب نه تعبیر کړ په سبب سره ا سور د آرام د پاره او سبب یې کړه نو معنا وکړه و ذلوا آرام د دې به همیشا ذلوا دائم تل کو بلذین تقوا دا انجام دا کتابو چې ځان او ساته د خلاف د الله نه بل چې ته واد نو کو او بل کافرین انجام د منکرین د قران ان نار ور دې چې په ته واد کړو او ترغیب لر قرآن راشا قرآن تا کرن چه پی جانیم والذین تنامون کتابا آقادا چورکر منگئی تا پاہمنا کتاب یا فرحونا بیمام دے لیکا خوشحالی کی پاہ کتاب چراگر شرطا وہ شکر دے چالا قرآن را لیرو او شکر اچ دے قرآن دا کنو زمان خون دا کھا کی دوا چه پر تو داتاشتے خوشتے را مدد کی گی او خوشحال دے پر ناس نبانے چه شکر اچ دے قرآن دا ناس مالا وی شکر اللہ که نمر دیم رسی دیم با دوست آفری باد بری حمد مردان ایمان شیخ عبدالقادر جنانج بری شکر اللہ که نمر دیم رسی دیم با دوست شکر دیم خدا چه مرد نمک دیم دوست سر ملاو که قرآن سر نمک دوست دیم آفری بار بری امت مردان اللہ دا تا جمال کے امت را کرے پدے بانے آفری یقینا نا دا دے امت کار دا اللہ تا مال امت را کرے سب عظیم اس وقت میں کار ہو نوی خوشحالی گی والذین آتینام کتابا آقلا چورکم گئی تا پام دا فل کتاب خوشحالی گی پا کتاب چرا لگی شلتا دا وہ شکر دے چو قرآن تا اللہ کی نولیو ومن الاحضاب اب بادر ڈالنا دلی مسلمانانو کی چکم نلی من آزو دیون کرو بادو انکار کئی دب بادے مسائل دا قرآن نفکی بادے کوئی سمائے موتا نمانم نور قرآن منم بادے وسیلے نمانم نور منم بادے وئی دا اجرت اللہ تعال پکی نمانم نور منم وشی الحمد منگا ٹول قرآن منم دا یو منگ چو پج پیرو حالا دیکھ ٹول قرآن منی باقی ٹول دنسن آسا پکی ارخ کرے منگ ٹول مخاب وغو نمگر تمن وشی امن الاعذاب اباد ڈرنا منا دو چنکار کئی دبادو دبادی مثال دو قرآن قل انما امرتو و یقین ما تو حکم شر ان عبد اللہ چی بادت بکم بدگیو بکم دا اللہ یو اللہ برامات کم والا شرک بی ایسا دار من گرون دا اللہ تربتو چی بل تر امر شوید شرک دکن گورا الی ادو خاد دی اللہ تب امر آمدت شی و الی مآب آدی اللہ دا اتلال بیا ترغیب قرآن تا وکذالک انزلنا حکمنا عربیا او دا کرنے راو لکھ من دی قرآن لا حکمنا دک لکمتنا یعنی فیصلے کتاب دا حقد باتر منز کے عربیا فصافہ جبا کے او زجر مداہین تا چطرہ کتاب پریدی مداہین ابل کتاب راق لی مداہین دبل خواہش تابی کے چرک اندہ خرق ماتر ملگریشی خدا خفا کے وَلَنِ تَبَعْتَ آوَامَ او کجرتا تبدیلو کرو ملاسم دو خواہشات دو خپلو دو خواہشات دو خلقو چیر خلق خوشحالی پا پدل امال بانی ارہ وقلا بعد ما جاکم لرم فردان چراغلے تا تا قرآن نمالک امی اللہ دبی تعالی دا اللہ نفس من ولین سوک دوس انو دو خلاص ان کے بچ بدندے کی سوکا او تسلیم بلغلا اعتراضوں پر بانی کی خیر دے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَفَضَّلْنَا عَلَيْهِمْ پَيْغَمْبَرًا مَخْصَصَانَ اگر ظلمو آئلہ بی بیانی اولاد تو کدی وجہ دا پیغمبر سنگ پیغمبر جی خد بی بیانی دار پیغمبرو وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا آدیش تے دے اختیار دفار دے پیغمبر چرار لو کی پیو موجزی سر اللہ بیزن اللہ مگر موجز راوڑی حکم دا اللہ دا پیغمبر اختیار نشتے دے کل اجل کتاب دا فاردہارے انیٹی وقت مقرر لیک دے یا وقت مقرر دے یا مخل اللہ ما شاء ما کئی اللہ لرکی اللہ ما آغا شبات شرکیا یا شاء چواری دا ضرور دا منقادینونا دو خیزم خلق دی کنا یا منقاد دی یا غیر منقاد دی بعد خلق قرآن تنازی خالص دیل فرنازی شای اللہ مان رضا شی آوازما عقیدہ ٹک شی تو دا غد رن اللہ پاک اگر وسوسی لنکی شیطانی آباد نازی یرا وی بس ٹیم پاسی کئی نو آگا پاک وسوسو کی پاس شی اگر وسوسی لنکی شی یم خلاو محوکی اللہ لنکی اللہ ما آگا شبہات شرکیا آن درونو ما آغا شو باش یشا چو گواری دزلونو دا منقادرونا چیز اللہ رضا ناسی او کم چی نور دین اگر پاتشی ویس بیتا ام مضبوطی اللہ دلائل اخبر توحید پڑکی را جو گره پخبا مرک فیرا آگلے دے اب اتنگ لائک دو پلنی چیز شین دے فیرا کرے اتنگ لائک دو پلن دے باشی چاہل غیب دے اگر سنگ لائک دو پلن دے دا دلائل واری دکانا دا پڑکی مضبوط شو بلکل وَعِنْدَهُ اُمُ الْكِتَابَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَي اصل کتاب دا محویٰ دا اس بات چه چا شبی لرکی از چا شبی پریدی لکھ صورت حجو گوری پا خود با پوشی لکھا صورت حج آیت نمبر 52 گوری وَمَا عَرْتَ اللَّهَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا اَنَا لِگَرَ مَنْگِ مَخِصَانِ جَوْ فِيَغَمَرَنِ يَوْ نَبِي سورة حج وما ارسلنا من قبلك من رسول انا لگل منگا مخستان سیو پیغمبرون نبی الا اذا تمنا مرکل چغل لستے دا اللہ کتاب القا الشیطان غردل شیطان وسوسا خلقتا فی امدیتی ببارد بیان دا کچھ اگر تائس ہوئے دا دې سوې اولیا ته شکرې نو فیان ته الله نو لري کوي الله ما هغه وسوسه چې غرضه شیطان د زړوند مون قادینونه ثم يحكم الله بیا مضبوطی الله خپل د لایل د وحدانیت په زړوند مون قادینو کې درک کته مو يمحو الله ما شاء لري کوي الله هغه وسوسه شیطانی چې شیطان غوښته یشا چې خوښ شي د زړوند مون قادینونه اما دوته خپل دلال دوی پړو د من قادین ګل شورا وګره د نمبر 24 سور شورا آد نمبر 24 ادم ده شاند ام یقولون افترا علی الله کذبا فیشاء الا ایا وای دې چې جوړ کړی قران الله محمد جوړ کړو محمد اسلام په الله باندې رو ته ځان نه وای فایا شا الا کچره کړی له احتمال قلب کا مضبوطیا پر اولی ستاپړو باندې بیا باندې خفه کیږي وایم خلل الباطل ان لکی الله باطل تمو د منقادین درونه وای هو قول حق ا مضبوطه حق په خپل احکام سره پړوند موحدینو کې د منقادینو کې تر بل ته مو یم خلل ماشا لرکی الله ما آغا شبات شرکیا چو غاڑی دڑوند منقادیون دا مانا چا کرده دا مانا امام غزالی کرده المستصفا دا کتاب ده آغا مانا که مایشا لرکی الله آغا شبات شرکیا چو غواړي د زړونو مون قادینه چې تو قران راشي دا لار ځان فرقي دي الله زړونو هغه وسوځي او شوبات ختم کی وي او ثبت مضبوطي پر زړونو مون قادینو کې دلالت کوي هغه بالکل په یو درس کې غټی شي په یو لاس باندې غټی شي اوبال چې په دې خیالي راغلي دغه میاش کینی میاش تیر چې په ونه شي وعندو من کتابه او دی الله تعالی اصل کتاب ما یوه اس بار و ما او تسلی مبالغ لا اتخویب منکر لا و ما نورینکا ایا او خو تا تمنګ باد اغا دا چې واده کو دی سره یا و او تا ته به دی دي څوک شوی نبی اسلام حاضر ناظر دی نو دې سمانه اچو جوان دی نو الله وای نه به دی چې جوان دی خود به تو خیمه یا و تا واغل بیا به دی دي فإنما عليك البلاغ يقين فتاوى رسولي دا الله دا كتاب فعلينا الخصاب ومنباني صاحب دي والتسلي تسلي مبالغ لا تخوي منكر لا شو منكر كم وقت از بكر كميگي موعدين زياتيگي ومشركات كمي يو موعد پداشي بزرگون وخلق وطرشي با عالم يرو آن قلنا منكرين شمان رات لكو از بكتا كمو ديرت شارجا پيرانا یو کس پیدا کی بیا ولا کګه مکه کی یو کس پیدا کو نور دو خلکو په ګټو وشته کاندل او توکړو الزامونه په لګل درو جن دې زانه لګیا دې دا یو کړو لیکن هغه ډوره مضبوط انسان وو چې چا ونه مند ترونه ومنل دې په چا پرو اکه یو کس داغه د دنیا ته خدای په صدر وونه دا چې وخت په یو کس الله پیدا کړي زم په دې وخت کې په فنجر کې یو کس الله پیدا کړو شیخ القرآن من د تطور د شرکیات بداتونه یو کتو در او دور کلکو چې ارزو تر وشو جیل تا لار بچی ولی قطر کرو کردل ویناو تا وشو ست وشو لیکن دا کلکو نو دا آقا یو کتو دو شو دری شو سلور شو لشو اول یو بیا دو شو لکن نبی تا اول یو بیا دو شو بکر صدیقو تر بیا دری شو بی بیو تر بیا سلور شو علی ردیل شو بیا تر پیزه شو نور شو او عثمان ردیل نو زیادی در دکشن دچرا دې په خورتا یو کتم یو نو ور را تر کسان لګ یو یو کېدو شپې خان شو درې دې چې دا یو یو دارنګ نور کسان دې الګرور او بشر اشرف باچارا سره شو یو یو کېدو یو یو کېدو بیا دې پلارو دا ټول نن دا دور بیا دا قاری دې فکرالو 98 کې بیا په دور رااله لیاقت بولې چې څوک په لاړه څوک لا پاتې کار کیږي یو کتم د نور په زرګون باندې خلق دي خدای او در شمیرې څوک نشي دا ولی سړی چې کله کې الله پاک ملګری پیدا کړي الله د مشرکان اوس به کم کی اوس په دې علاقه کې شرک نشته یا رسول الله دا لا کټول دی یا رسول الله نه ټکوا دا لا کټول بریلانو ا بریلانو خدای سب کړی کمنګ ته ناس نه دی خو قرآن برکات دور ډیر دی یا رسول الله دی لا ک سوندوی دلته زبرګان بلا شو ختم شي څوک نشته ټول وو موحدین ټول الحمدلله په دی علاقه کې پرې چار چا کر لا کو کې ورا ورته کروڑ خدای پاک ټول دغه موحدین کو کوارټ روډ چې هغه خطرناک خلکو اټول موحدین شو دارنګنی فلسه پاډی فورا خطرناک خرګا ټول موحدین شو دا ټول علاقې خدای پاک فتح کړی دا په قران باندې دارنګي سربل فورا دا خراب خلکو اکثر اټول خدای ټیک دي سره ټیک کیږي قران سره زمکه د موحدین زیاتېږي ار مشرکانو کمیږي اېدا ګورو دا مونږ کې چمګ راتله کوو زمکه تا در کوڅه کوم موږ دا چار چار موحدین زیاتېږي او مشرکان موږ کمیږي والله يحكم الله فیصله کوي الله فیصله کوي چې موحدین به زیاتېږي لا موقف له حکم دي چې روسو کوم کې ته فیصله ده الله لره ای سو دا دي چې روسو کول خو چې ملګری ګل کل کار کوي ګوره او کمل ګرو مدرسې شروع کړې چا دي شروع بیا شه ودریدا کله چې پدې کې لالچ راغی بس خبر لاړه کله چې ملګری خپل ځان قربانې مال قربانې مسله مخ کی دي او کله کدا لالچ راغی چې دنه په پیسې اخره دنه ماغ له غنه راو بیا مسله په داو دري ښه بیا کار نه کیږي الله فیصله کړ والله احکم الله فیصله کوي فیصله کړ دوه معنی کول شي الله فیصله کړ دا چې زما کده مشرکانو وکمو ارے موحدین بذاتم لا مواقب علی حکمی دیشتے رو سوکم کے پی تھلی دا لالا ہاں کتوز پی سی گٹھے جا بشی ختم شی او سرو حضاب او دا اللہ رے در حساب کتاب والا بیا تسلی و تخوی منکرتا وقر مکر اللہ دیم قابل فتکتب تدبیر کرو آکنا چی مکی دینو خلاب دا اک پرستو فاللہ مکر جمیعا اللہ لے تدبیر تو لینی اختیار اللہ سخرے یا نو ما تکذب کل نفس پو دے اللہ پا مانے چی کئی یاری نفس حضر چی پو بشی کافر منکر دا قرآن منکر دا لہو ذات الحق لی من رقبت دار چالو انجام دا آخرات بیا تسلی صورت کی مسئلہ دیر سخت ہو کانا لہو ذات الحق تو تسلی بگی دیر زیادی دی ویقول الذین کفروا ویقتان چی انکار کر لہو ذات الحق وی لست مرسلہ لا سو مرتاد نه ته پیغمبر تا ده وای ته خو زموږه نه ته خودوم نه دی کړتا ته قرآن را دی وی پیغمبر ده نه ته پیغمبر قل کفا بالله و کافی ده خات الله گوا په مې زم ما استاد کې ته پیغمبر مګو بو نه طالب مګو الله گوا ده په دې چې مونږ الحمد قرآن عالمان یو سورې مونږ له الله علم را کړې باقی ده حضور لوم داستاز شو اگر کوئی چیز کوئی شیخ بوی ما دی قرآن ما دی ما داختم ما برداشتم استخوا پیشی سگان داختم ما دی قرآن کریم ما زواغ سا توحیدو اور دی شرکو اور دوکی ما قرآن تا نور تا تو کرپوی دا کتاب نتا تو آئے قلو کفا باللہ شہیدن وی کافی دی خاطر اللہ گوان پا من زمان ساتو کی چی اللہ زمان دا حقانیت الله ما تعلم الى الله وي بل هو آيات بيناتنا في زور الذين اوتوا العلم اوتوا العلم قرآن رأى تبيني اوتوا العلم اولو العلم وي توحيد وارتا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة هو اولو العلم الله گوائي كي چه توحيد بيانه دا عالم ده چه قرآن بيانه دا عالم ده خانا تو قطعنا من استاكار ده ومن آغتكم كافرين جغتا علم دا اللہ رکھا کم چاہت پر علماء دی اگر من تعلیمات وی زم ملگر تعلیمات وی چاہو دا علمان کتا بیرتی ہونو آئے نسا کتا پروشتا ہونو آئے نسا نو مقصد دا صورت ہو نفی شرف دعا بیل نفی شرف دعا بیل عدلت المتنوعا صورت صدور انتو کیوں اول ایسا کی صدور قسمت اللہ علیہ دا چی خالق لی کلشن واللہ دویم عالم بی کلشن واللہ درم حافظ لی کلشن واللہ صدورم متطرف لی کلشن واللہ فیضم دلیل تول ماتا مختاج دعوے پی تفریقر لہو دا تول حق اب یہ مثال لگا چا پیش کچے بل تاوات کے داگر مثال دا آگا لیوانی دا چوبو تا او بودا ما خلی تراش او بودا ما خلی تراش لکا او بچی نشرات لے دا شانتے غیر اللہ دا مرد نشرات لے دوی ما ایسا دا آیات نمبر 15